uur zit van der Linde met het NOS-journaal. De kinderrechten in Nederland worden steeds minder goed nageleefd. Op de wereldwijde Kids Rights Index is Nederland dit jaar 16 plaatsen gezakt en staat nu 20ste. Met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming gaat het in Nederland steeds slechter volgens de opstellers van de lijst. Ook kinderen in armoede of AZC's komen er niet goed vanaf. Wie in de problemen zit, moet vaak lang wachten en er is per gemeente verschil in welke zorg er beschikbaar is. President Nauseda van Litouwen vindt dat de NAVO zijn oostgrenzen verder moet versterken als Belarus de nieuwe thuisbasis wordt van Wagner-leider Prigozhin. Dat zei hij na een bijeenkomst met zijn Veiligheidsraad vanwege de opstand van de Wagner-baas. Volgens Nauseda is Belarus een vrijhaven geworden voor oorlogsmisdadigers. De president van de NAVO-lidstaat verwacht dat president Poetin nu vaker met uitdagers zal worden geconfronteerd. De keizer heeft geen kleren aan, zei hij. President Biden van de Verenigde Staten en de Oekraïense president Zelensky hebben elkaar gesproken over de situatie in Rusland. De wereld moet druk blijven uitoefenen op Rusland tot de internationale orde is hersteld, schrijft Zelensky op Twitter. Hij bedankt Biden voor alle steun, vooral voor het leveren van Patriot-raketsystemen. Voor het eerst heeft in Duitsland een AfD-politicus een regionale verkiezing gewonnen. De rechtspopulistische partij won in een kleine regio in de deelstaat Thüringen. Hoewel het om een klein gebied gaat, maakt de uitslag veel los in Duitsland. Vrijwel alle andere partijen in Duitsland willen niet met de Alternatieve für Deutschland samenwerken. Zij zien er een gevaar voor de democratie in. De AfD wordt door binnenlandse veiligheidsdiensten ingeschat als rechtsextreem. Het weer vannacht vanuit het westen enkele buien. Morgen is het minder warm dan afgelopen weekend. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goeienacht, fijn dat je luistert. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Een zwaar en beladen onderwerp, maar we kunnen het niet negeren of we het er niet over hebben. Vannacht praat ik met GZ-psycholoog en psychotherapeut Jan-Willem van den Berg over pedofilie en pedoseksualiteit. Want hoe kunnen we daar als samenleving het beste mee omgaan? Wat drijft hen en hoe gaan professionele zorgverleners te werk met deze problematiek? Zoals altijd staat de NPO Radio 1-app open om te reageren op een respectvolle manier. Jan-Willem van den Berg is psychotherapeut bij de forensische polykliniek De Tender, onderdeel van Transfor. Hij is gespecialiseerd in de behandeling en risicotaxatie van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hij is bezig met een promotieonderzoek aan de Universiteit van Leuven. Dat richt zich op dynamische risicofactoren van zedendelinquenten. Nou, je merkt het, genoeg te bespreken, dus aan de slag. Ja, Jan-Willem, fijn dat je er bent. Dankjewel. Goedenacht. Ik zei het al, zwaar en beladen onderwerp. Als psycholoog dan kan je bezighouden met veel richtingen. Van waar jouw interesse in de zeden gevallen? Oké, ja, dat is gelijk aan een heel lang verhaal. Ga je gang. We hebben de tijd. Ja, mijn carrière begon eigenlijk als groepsleider. Ik heb SPH gedaan, dus een HBO-opleiding. Ik wilde graag verder. Mm-hmm. En in die tijd dat ik die opleiding deed, dat was de jaren 90, was heel erg het onderwerp incest in het nieuws. Dat kwam veel op televisie, in praatprogramma's. En dat hield me bezig, want ik was eigenlijk onder de indruk van de ernst van de gevolgen voor het slachtoffer. Dus ik had zoiets van, daar wil ik wat aan doen en daar wil ik wat meedoen. En toen kwam ik op een jongensgroep te lopen, een stage te lopen. En daar bleken jongens te zijn die misbruikt waren. En daar had ik eigenlijk nog nooit bedacht. En ik was niet de enige hoor, dat was toen ook een vrij nieuw onderwerp. Dat, nou ja, jongens ook misbruikt konden zijn en mannen ook misbruikt konden zijn. En dat die gevolgen misschien nog wel erger waren, omdat er zo'n taboe op zat en omdat het niet herkend werd. Mm-hmm. Daar heb ik toen mijn scriptie over gedaan en gaandeweg dacht ik, ja, hartstikke goed dat ik dit doe en dat ik slachtoffers wil helpen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Maar ik dacht ook van, ja, die kraan moet dicht. Hè. Ik ben aan het dweilen als het ware. En er komen maar nieuwe slachtoffers. Dus dat moet eigenlijk stoppen. En wat kan ik daarin doen? Dus die kant had ik. En ik had heel erg de kant van, ik wil het begrijpen. Want ik, misschien heb jij het ook wel mee. Ik denk van, ja, een bankoverval. Je zit krabbenkas. Of je wil dure schoenen of een dure ketting. Kan ik volgen. Niet dat ik het doe, maar kan het volgen. De motivering, die kan je inderdaad achterhalen. Ja, nou dat. En dan dacht ik, ja, seksueel over de grens, dat vond ik nou een brug te ver. Hè? Dat, of nog verder. Dan denk ik van, ja, seksualiteit is voor mij heel intiem, kwetsbaar, gevoelig. Allemaal dat soort dingen. En dan denk ik, ja, dan ga je er zo ver over die grens heen. Dus wat drijft hen dan? Wat drijft, ja. Nou, zo, dat fascineert me nog steeds. Ja, want ben je er ondertussen achter? Je hoeft niet natuurlijk niet uit te leggen, maar ben je er al achter? Of is het echt iets wat nog steeds in je hoofd een vraagteken is? Ja, dat vraag je dan als mij als wetenschapper, zeg maar. Ja, je leert alleen maar dat je steeds minder dingen weet. Dus hoe meer je leert, en hoe meer je denkt te gaan begrijpen, hoe meer vragen er komen. Dus ja, ik snap er veel meer van en ik weet er veel meer over. Maar nog steeds weet je natuurlijk niet helemaal hoe het zit. Dus je leert elke dag nog steeds nieuwe informatie over. Ja, en zeker ook van mijn patiënten, zeg maar. Die als ze open zijn en erover willen vertellen, daar leer ik enorm van. Ja. Dan gaan we daar straks eens over hebben. En eens kijken welke informatie je allemaal hebt opgedaan in al die tijd. Maar zoals altijd hebben we eerst de muziek van de hoofdgast. En jij hebt gekozen voor een volledig Nederlandstalig repertoire. Ik heb Ravijn, Veldhuis en Kemper klaarstaan. Nog een speciale reden? Ik vind het gewoon hartstikke mooi. En ik was bezig en denk, och jongens, wat moet ik hier nou voor muziek bij bedenken? Want je wil ook een beetje in het onderwerp. Maar goed, met het onderwerp is het lastig te doen. Dus ik denk, ik ga gewoon voor wat ik mooi vind. Ja. En het eerste nummer wat oppopte was dit nummer. En toen dacht ik, nou, als ik dan toch Nederlandstalig bezig ben, laten we die boel maar promoten. Nou, goed plan. Hij gaat al jaren elke morgen naar dezelfde baan en dan om 5 uur weer naar huis. In de trein droomt hij de toekomst. Ik vertrek, het roer gaat om. Stipt om 6:15 is hij weer thuis. Om 6:00 eten, een uitgeblust gezin. Zwijgend daalt hij in zijn hoofd af naar een nieuw begin. Morgen gaat hij het ze zeggen, hij wil zo niet langer door. Maar de dag erna zit hij weer op het oude spoor. Maar als ik iets zou mogen zeggen, het is geen rechte lijn. En de grens maar iets verleggen, gaat maar zelden zonder pijn. Want de allermooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn. En om die te kunnen plukken, moet je durven bang te zijn. Zit barstens vol met plannen, alleen het doen is een probleem. Om stil te zitten, alle reden, om op te staan vindt hij er geen. Zolang hij droomt, dan is het net alsof het lijkt. Of hij toch iets van zichzelf ziet, als hij in de spiegel kijkt. Maar als ik iets zou mogen zeggen, het is geen rechte lijn. En de grens maar iets verleggen, gaat maar zelden zonder pijn. Want de allermooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn. En om die te kunnen plukken, moet je durven bang te zijn. In volle nacht, door de mist, liever dan je nooit vergist. Maak een spoor, recht vooruit, of vlieg de bochten lachend uit. Want als de mooiste bloemen groeien langs de rand van het ravijn, dan moet daar ook het beste uitzicht op je stoutste dromen zijn. Want als ik iets zou mogen zeggen, nee, het is geen rechte lijn. En de grens maar iets verleggen, gaat maar zelden zonder pijn. Want de allermooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn. En om die te kunnen plukken, moet je durven. Veldhuis en Kemper, Ravijn. Te gast in de nacht van Caro NCV is GZ-psycholoog en psychotherapeut Jan-Willem van den Berg. En we praten dus over pedofilie en pedoseksualiteit. In het maatschappelijk debat hebben we het vaak over de excessen en duurt het gesprek niet erg lang. Juist daarom is het goed om er vannacht uitgebreid over te hebben, met als grote vraag boven de uitzending: hoe gaan we als samenleving het beste om met pedofilie en pedoseksualiteit? En natuurlijk ben jij aan de andere kant van de radio, zoals altijd, uitgenodigd om op een respectvolle manier mee te praten via de NPO Radio 1-app. Jan-Willem, laten we beginnen om de begrippen scherp te hebben. Want ik zei het al, pedofilie en pedoseksualiteit. Wat is wat nou precies? Wat is het verschil ertussen? Ja, dat is een super goede vraag, want het wordt heel vaak door elkaar heen gebruikt. En pedofilie is eigenlijk niks anders dan je seksueel aangetrokken voelen tot kinderen zo vanaf 12 of jonger. En dat is wat het is. En pedoseksualiteit is dat je daadwerkelijk tot seksueel contact komt. Dus dat je overgaat tot handelen? Ja, ja. En dat kan zijn dat je ook pedofiele gevoelens hebt. He, dat kan natuurlijk een reden zijn om daartoe te over te gaan, maar dat hoeft helemaal niet. En er zijn heel veel pedofiele mannen en pedofiele vrouwen die wel die aantrekkingskracht hebben, maar er niet aan toegeven en dat ook niet willen. En je zegt heel veel over hoeveel praten we dan? Ja, dat in is Nederland? Dat is ook weer zo'n goede vraag. Dat is ook maar net welk onderzoek je leest. Maar als je de wat grotere onderzoeken, de internationale onderzoeken neemt, dan zie je dat ergens tussen de 1 en de 3% van de mannen, het is vaak bij mannen onderzocht, seksueel opgewonden wordt van kinderen. Hè, dus niet een ander interesse heeft dan dat. Dus alleen maar dat. Dus 1 tot 3% van de mannen, dan kun je eigenlijk denken, wauw, wat veel. Maar je kan ook denken, oh, dat valt nog wel mee. Mm-hmm. Dus ik probeer het altijd een beetje wat concreter te maken. En als je nou een middelbare school neemt, de gemiddelde middelbare school in Nederland heeft zo'n 3000 leerlingen. Nou, het is bij jongens en mannen onderzocht, dus laten we de helft nemen. 1500 jongens op zo'n school. En als je daar 1 tot 3% van neemt, heb je toch al gauw een klas vol. En dus een klas vol jongens op een gewone middelbare school die gaat ontdekken of heeft al ontdekt van hé, er is wat met me aan de hand, ik val op kinderen. Ja, dat vind ik nog behoorlijk veel. Dan is het ineens veel, hè? Ja. Ja, dat maakt het wel wat concreter. En het is niet iets nieuws, hè, pedofilie. Het bestaat al zolang als wij bestaan eigenlijk. Dat denk ik, ja. Ja. Want waar ik vooral achter kwam was dat de manier waarop wij als maatschappij daarnaar kijken en mee omgaan heel erg is veranderd. Jij hebt dat waarschijnlijk ook meegemaakt, nu je zo lang dan al daar dat volgt, of niet? Nou, ik zie er heel oud uit. Maar ik heb dat niet echt heel erg meegemaakt. In de zin van, ik ben in de jaren 70 geboren, de midden jaren 70. En toen werd er wel anders over gedacht, maar toen was ik natuurlijk nog heel klein. Dus ik heb het nou. Zeg, 15 jaar geleden heb ik een programma gezien van andere tijden. Een heel interessant programma over pedofilie. En wat ik daarin zag, dat deed mijn hoofd wel een beetje schudden. Want toen zag ik dus hoe er over pedofilie ook gedacht werd in die tijd. Mm. En dat was voor mij echt wel anders dan hoe ik het zelf zag. Hoe je het had bedacht, hoe ze erover zouden praten. En ja, denken. Zeker. Ja, want dat was echt een discussie van, zou het dan toch niet moeten kunnen? Seks met kinderen, als het kind eraan toe is, als de ouders het goed vinden. Dat was een stroming, er was ook wel een andere stroming. Dat komt in het programma ook wel, hoor. Er komt er ook wel besef, jongens, het kan echt niet. Ja, want dat programma, dat het Groot Uur U. En daar kwam PvdA-senator Edward Brongersma in dat programma. Die was daar te gast en daar legde hij uit hoe hij aankeek tegen pedofilie. Ik heb een klein fragment daarvan. Kijk eens, ik geloof dat heel gelukkig het aantal pedofielen erg groot is. En dat er een stuk pedofilie haast in elk mens steekt. Eigenlijk haast elk mens vindt kinderen lief en aardig. Wat erg gelukkig is voor de kinderen, want kinderen hebben behoefte aan die affectie, aan die genegenheid, hebben er ook aan behoefte aan dat het uitgedrukt wordt. Dat kan niet alleen geestelijk gebeuren. Een kind is erg lichamelijk ingesteld. Heeft ook behoefte dat ook die affectie lichamelijk wordt uitgedrukt. Nou ja, goed, dan wordt er geknuffeld, dan wordt er gekust, dan wordt er gestreeld, dan wordt er geaaid. En je moet maar eens kijken naar de uitdrukking van het kind waarmee dat gebeurt. Die verzaligde, verrukte uitdrukking die het kind erbij krijgt. Waar je ook juist ziet hoezeer de behoefte van het kind daaraan bestaat. Dit speelt zich natuurlijk af midden in de grote emancipatieontwikkelingen van de jaren 70. Maar hij praat daar toch best wel vrij uit. En echt met de gedachte van dit is prima zo over. Hoe kijk je daar naar of hoe luister je ernaar? Ja, inderdaad dat je daar zo over kan praten en dat er over gesproken kon worden. Ik denk dat vergeleken met hoe we het nu doen, dat wel beter is. He, dus ik ben het helemaal niet eens met wat hij zegt. Mm-hmm. Maar wat je merkt is dat als we heel erg panisch op reageren, dat iemand zich seksueel aangetrokken kan voelen tot kinderen, dan is gelijk ook al het gesprek daarover stil, zeg maar. Dus een van de dingen die ik wel anders zou willen zien in Nederland is dat als iemand erachter komt, een jonge jongen of een jonge meid, dat die op kinderen valt, dat je daarmee ook uit de kast kan komen. Wat niet betekent dat je er wat mee moet, dat denk ik niet. Maar mm-hmm. Ik denk wel dat het goed is voor diegene zelf als dat open besproken kan worden met een ouder of met iemand op school. De huisarts bij zijn spreken. Ja. Of de huisarts, ja. Ja, nee, wij krijgen best wel verwijzingen van huisartsen ook. En we doen ook wel eens trainingen geven aan huisartsen. En dan, ja, je merkt gewoon toch dat er ook een soort van taboe op zit nog. Ook bij huisartsen, ja. En, ik denk bij iedereen trouwens. Maar hij beroept zich voor mijn gevoel een beetje op een soort wetenschappelijke basis. Dat hij zegt van, ja, kinderen hebben de behoeften enzovoort. Is dit de enige kern van ja, waarheid in? Wat nou ja, Edward Brongersma dan zojuist net zei dan? Ik denk dat de pedagogen er allemaal wel over eens zijn dat de seksuele ontwikkeling bij kinderen al vroeg begint. En misschien al wel in de baarmoeder. Dat een kind leert dat aanraking fijn is, dat aanraking prettig is en zo steeds verder. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een kind op dezelfde manier seksualiteit beleeft als een volwassene. En dat betekent ook niet als een kind een normale seksuele ontwikkeling doormaakt, dat betekent dat er seks met volwassenen plaats hoort te vinden. Dat is echt iets heel anders. En dus natuurlijk, kinderen ontwikkelen zich seksueel. Die worden 3, 4, die ontdekken dat ze een plassertje hebben en dat die stijf kan worden. Nou, de gewone ontwikkeling. Maar dat is niet een uitnodiging tot. Ik denk dat je als volwassene wel duidelijk moet hebben voor jezelf van, hey, een kind tot een bepaalde leeftijd kan zo'n beslissing helemaal niet nemen, want die overziet de gevolgen niet. Ja, dat is wel een groot verschil ook, ja. Wat je in die uitlegt. En wat je dan ziet is dat er in verschillende landen discussie is, ook in Nederland natuurlijk. Wat is nou de age of consent, noemen we dat? Hè? Vanaf welk moment kan een kind aangeven dat het wel tijd is voor seksualiteit? Nou, dat wisselt. Dat wisselt over de tijd heen. Dat wisselt per land. Dat wisselt in Amerika per staat. Vroeger was het in Turkije 14, dat is nu 18 jaar. In Spanje is het verschoven. Dus daar kan je niet heel hard wat over zeggen. Maar ik denk dat we allemaal wel weten dat er een moment is waarop kinderen wel en een moment is waarop jongvolwassenen wel kunnen aangeven. En een moment is waarop kinderen dat niet kunnen aangeven, seksualiteit te willen hebben. Ja, er is ook een hele lange periode natuurlijk in je kindertijd waarin je er helemaal niet over denkt eigenlijk. Ook, ja, ja. En ik hoorde je zeggen net van, op de middelbare school komen die gevoelens, kunnen dan al opkomen van pedofiele gedachtes. Zijn er bepaalde factoren die daaraan bijdragen? Dat is eigenlijk nog volop in onderzoek. Er is een hele stroming die echt kijkt naar genetisch onderzoek. Is het nou zo dat het genetische aanleg is? Word je ermee geboren? Mm-hmm. Er wordt ook wel gezocht naar ontwikkelingsaspecten. Eigen seksueel misbruik. Daarvan weten we bijvoorbeeld dat mannen die seksueel misbruikt zijn, dat die vaker en meer aan seksualiteit doen. Ook andere soorten porno opzoeken. Misschien ook wel kinderporno opzoeken. Vanwege trauma. Dus dat is heel, heel divers. En eigenlijk ik denk niet dat we het antwoord daarvan weten, maar wel snippertjes van antwoorden hebben. En slachtoffers kunnen dus meer slachtoffers maken. Ja, dus we weten wel uit onderzoek, maar dat zijn nog maar simuleerde onderzoeken, hoor, dat als een jongen misbruikt wordt voor zijn 10e, 12e, dat de kans dat hij later veroordeeld gaat worden voor een seksueel delict wat hoger is. Als een jongen misbruikt wordt tussen zijn 12e en zijn 16, 17, 18e, is die kans nog wat groter. En dus er zit echt wel een link. Mm-hmm. Maar we weten ook dat verreweg de meeste slachtoffers helemaal geen delicten plegen. We praten nu vooral over mannelijke zedendelinquenten. Maar er zijn ook wel vrouwen die dit doen. Zeker, ja. Maar daardoor wordt veel minder onderzoek naar gedaan. Hè? Dus als je kijkt naar de pedofilie, dus dat is helemaal nog niet het plegen van het lid, maar gewoon het hebben van de interesse. Dan zie je dat waarschijnlijk mannen dat wel meer hebben dan vrouwen. Maar heel erg goed en veel onderzocht is dat nog niet. En zeker als je kijkt naar de kant waar mensen al wel over de grens zijn gegaan. Ja, dat zijn gewoon vaker mannen. En dus met algemene criminaliteit, de bankovervallen, het geweld. Mm-hmm. Vaak mannen. En dat is bij zeden net zo. Maar toch zo'n kleine 10% van de veroordelingen in Nederland betreft wel vrouwen. En dus er zijn wel daders, maar die komen wel minder in het licht. Ja. In het programma Juris Geluk, Juris Date, praat presentator Juris Geluk met de vrouwelijke pedofiel, genaamd Evi. En zij vertelt daarover de verlangens en hoe ze daar dan mee moet omgaan. Dit is een klein stukje daarvan. Misschien kunnen we dan een beetje in het hoofd van een vrouwelijke pedofiel duiken. Sta jezelf achter je verlangens? Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik heb deze verlangens, ik heb deze gevoelens. En of ik het nou wil of niet, ik zal ermee moeten leven. En wat dat betreft sta ik er nu wel achter. Maar vind je het erg dat ze er zijn? Ik heb er een hele tijd wel moeite mee gehad. Maar tegelijkertijd doe ik niemand kwaad met mijn verlangens. Het is een deel van mezelf en als ik daar niet achter sta en dat niet accepteer, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Ja, dus dit is een vrouwelijke pedofiel. Maar je hoort haar struggle, haar strijd daar ook wel mee met die gevoelens. Is dat herkenbaar? Zeker, ja. Ik vind ook, moet ik zeggen, dat is het erg mooi verwoord. Het is, veel van de mannen die ik in behandeling heb, die zeggen ook van ja, het is een deel van mij. Ik heb het gekregen, of het is ontwikkeld, hoe dat dan ook zij. Maar het is bij mij, het past bij mij. Het is wat ik ook ben. Het mag niet. Ja. Dus een stuk van mij mag niet. En dat is heel ingewikkeld in het hoofd van iemand. Ja, je kiest er niet voor natuurlijk. Nee, je kiest er niet voor. Nee, wat je ermee doet, daar kies je wel voor natuurlijk. Maar dat je het hebt en dat je het niet oké vindt. En ja, dat zijn dan gegevens en daar moet je het mee doen. En is het dan toch gek dat wij dan als we praten over pedofilie of pedoseksuelen, dat dan eigenlijk vrijwel altijd we denken, dat zijn mannen? Gek. Zo denken we kennelijk. Omdat we het gewoon niet beter weten dan dat. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die pedofiele gevoelens kennen. Ja, zeker. Ja, je hoort daar gewoon minder over. Hoor je over, veel minder van. Hè? Ja, net wat ik aan het begin zei van over jongens die misbruikt zijn. Dat was toen ook gek om te horen. Omdat je gewoon niet, het kwam niet in je op. Maar bij vrouwen is het ook aanwezig. Waarschijnlijk wel iets minder, maar dat weten we ook allemaal niet zeker. Ja. Maar hoe zij dus haar gevoelens en haar verlangens uitlegt, dat gaat dus ook in principe op voor mannelijke pedofielen. Dus daar zit dan geen verschil in. Nee, de manier waarop ze het vertelde doet mij ontzettend denken aan de verhalen die ik hoor. Ja. Mensen die leggen dat ook op deze manier recht uit. Ja, vaak wel. Ja. Ja. Zometeen praten we verder, want dat deze mensen dus bestaan, dat is duidelijk. Waar ze mee moeten dealen, zoals Evi dat net zei. Dat is ook duidelijk. Maar hoe ga je vervolgens als expert met ze om? En daar kom jij eigenlijk aan bod. Laten we eerst verder gaan naar een mooi nummer van je. Stef Bos, Sterren Tellen. Ook gewoon een fan. Ja, nou, Stef Bos vind ik sowieso al top. En Sterren Tellen, ik ken dat natuurlijk van Digi Dix. En dat vond ik al een heel mooi nummer. Maar ik vind dat hij hem nog mooier weer vertaalt. En vooral, kijk naar wat je hebt. Hè. Dat is eigenlijk wat het nummer zegt. Kijk naar wat je hebt. En focus niet op allemaal wat je niet hebt. Of de ellende die je hebt. Kijk wat je hebt. Ik werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg, ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Tel, tel. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor vrienden. Al die sterren van mij. Al die sterren van ons, al die sterren van liefde. Zie te veel mensen stressen, hoor ze zeggen bla bla bla. Dus ik denk, laat mij maar lekker tralalalala, laat mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel een te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik, ik heb nog steeds mijn dromen. En Digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor vrienden. Al die sterren van mij. Al die sterren. Al die sterren van liefde. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor jou, ik. Tel de sterren voor mij, ik. Zal er altijd voor jou zijn. Zal er altijd voor jou zijn. Al die sterren van ons. Al die sterren van liefde. Al die sterren van liefde. Tel de sterren. Al die sterren van liefde. Laat ons tellen, al die sterren van liefde. Stef Bos, sterren tellen. Te gast in de nacht van Caro NCRV is GZ-psycholoog en psychotherapeut Jan-Willem van den Berg. We hebben deze nacht over pedofilie en pedoseksualiteit. Een zwaar onderwerp, maar ook een gesprek dat gevoerd moet worden. Dus dat doen we bij deze. En natuurlijk ben jij aan de andere kant van de radio, zoals altijd, uitgenodigd om op een respectvolle manier mee te praten via de NPO Radio 1 app. En dat doen jullie ook al, dus dank daarvoor. We gaan die vraag natuurlijk zo meteen behandelen. Maar om ook een beeld te krijgen van een andere belangrijke acteur in dit speelveld, is onze verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn langsgegaan bij de zedenpolitie van het hoofdbureau in Amsterdam. Pedofilie is in principe niet iets wat strafbaar is. Het is iets wat in iemand zit. Het gaat erom, wat doe je ermee? Dus voor ons is pedoseksualiteit wat geldt. En het is ook nog eens zo dat niet iedereen die kinderporno kijkt pedofiel is. Pedofilie is gewoon niet onze tak van sport. In die zin, wij zijn geen psychologen. Je hoort Beatrice ter Voren. Zij is al 15 jaar zederechercheur in Amsterdam. Ik zit op het team kinderporno, bestrijding kinderporno. En daar krijgen we eigenlijk alle zaken binnen die gaan over kinderporno. Heel veel zaken komen binnen vanuit Amerika. Daar zit een cybertiplijn voor eigenlijk alle grote providers. De Googles, de grote bedrijven. Die hebben daar de plicht om melding te maken van het feit dat er kinderporno wordt geüpload op hun server. Maar stel nou, je kijkt best heftige porno en je gaat door van filmpje naar filmpje en ineens kom je op zoiets terecht. Ik weet niet of dat kan. Mm-hmm. Waar ligt die grens dan wanneer iemand als dader wordt gezien? Nou kijk, op het moment dat je het, onbedoeld ziet, dan is er in die zin nog niks aan de hand, zolang jij dat niet opslaat op je computer. Want stel je voor, iemand zit in zijn puberteit, is aan het experimenteren en denkt, goh, ik zou wel zulke gevoelens kunnen hebben. Ik ben 15, ik ga iets opzoeken. Ja, ik kan me voorstellen dat daar zit geen echte intentie achter misschien. Nee, nou, dat is eigenlijk in een later stadium gaan wij die inschatting ook maken. Want het kan dus zijn dat inderdaad die jongen van 15, best een goed voorbeeld vind ik dat trouwens, dat hij aan het zoeken is. Nou goed, en die gaat op zoek naar het materiaal van leeftijdsgenoten. Nou, dat zijn natuurlijk ook, dat is ook. Of jonger. Of jonger soms, hè, maar. En als het dan weer heel jong is, dan wordt het natuurlijk ook wel weer wat tricky, zeg maar. Maar stel, die jongen gaat op zoek naar materiaal van leeftijdsgenoten. Of 13-jarige meisjes, zal ik maar zeggen. Nou, die stuit dan inderdaad op kinderporno. En dan is het aan ons om de inschatting te maken van, hebben we hier te maken met een strafbare gedraging? Nou, zeker gezien is het kinderporno. Maar dan heeft het natuurlijk wel te maken met, is er een groot leeftijdsverschil tussen degene die ernaar kijkt en waarnaar gekeken wordt? Hoe erg is het te zien? Hè? Je kan naar een naakt meisje kijken. Dat is dan in principe, kan dat ook al kinderporno zijn. Maar je kan ook naar een meisje kijken dat door een volwassene misbruikt wordt. We lopen naar de computerruimte waar het team van Beatrice in diepe focus alle beelden van mogelijke kinderpornografie aan het bekijken is. Mij laat ze dat niet zien. Geheim en veel te heftig. Die beelden, wat doet dat met je? Kijk, wij zijn natuurlijk getraind of geoefend, laat ik het dan vooral zo zeggen, in daar objectief naar kijken. De kunst, zeg maar, van het kijken naar kinderporno is vooral het je er niet mee identificeren. Dus het niet op je eigen leven betrekken. Eigenlijk bij ons, op ons team heeft bijna iedereen kinderen, maar het zijn niet jouw kinderen die daar te zien zijn. En dat is iets wat je altijd wel in ogenschouw moet nemen. En dus je kijkt er met een recherchematige blik naartoe. Weet je, alleen dan kun je echt je steentje bijdragen. En niet als je in tranen uitbarst en mee gaat huilen met slachtoffers enzovoort. Maar dit klinkt heel sterk. Ik kan me voorstellen dat in het begin dit is toch gruwelijk om te zien. Tuurlijk is het wennen. Hè. Het zou niet. En weet je, we hebben allemaal, ik ook. Ik heb de zaak van het Hofnarretje onder andere ook gedaan. En mijn kinderen waren toen 4. Die waren echt net de crashleeftijd ontgroeid. Maar gelukkig lukte me dat om dat buiten beeld te houden. En dat doe je omdat je een drive hebt om al die andere kinderen, ja, wel daar duidelijkheid voor te geven. En, en je gaat dus aan het werk daarin. En je zorgt dat je dat buitenschot houdt. En dat is niet altijd gelukt, want we hebben echt allemaal wel eens een traan erbij gelaten. Want ik heb altijd ook wel iets van, dat is ook goed. Want als je dat niet meer doet, dan ben je afgestompt. En dan is het ook niet oké. Het is ook je drive om het te doen. Dit is de afdeling zeden. Kijk, dit is de kindvriendelijke studio. Oh ja, ja, ik zie het al. Tekeningen op de muur, spelletjes in de hoek. En die zwarte balk, dat is dus voor opnameapparatuur. Ja, dit is wel een fijne ruimte, ja. Kinderen moeten natuurlijk zich ook wel op hun gemak voelen om te verklaren. En daar is dit eigenlijk een beetje voor. Dus met een knuffelbeer. Een kind moet zich natuurlijk op zijn gemak kunnen voelen. Maar een kind moet vooral zich niet verplicht voelen om bepaalde dingen te zeggen. Omdat hij denkt van, oh, dat moet. Hoe onderscheid je dat het niet om fantasie gaat, maar om de waarheid bij een kind? Het heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe bevraag je een kind. Als jij een kind gesloten vragen stelt, dan gaat een kind ook een gewenst antwoord kunnen geven. Wat me heel lastig lijkt, is dat je een kind gewoonweg wil geloven. Want een kind, waarom zou die daarover liegen? Is dat lastig? Ja, dat is iemand willen geloven en bij de politie zijn, dat is een hele slechte combinatie. Want de politie wil de waarheid vinden. En wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en zeker bij de zedenpolitie, en zeker als het over kinderen gaat, is om altijd te denken in verschillende scenario's van, het kan ook niet waar zijn, het kan anders zijn gebeurd. Dus dat je eigenlijk alle opties openhoudt. Maar stel nou dat jouw kind degene is met die pedoseksuele gevoelens, of in ieder geval misschien wel iemand is die daarnaar zou handelen. Hoe zou je willen dat de maatschappij daar dan over denkt? Nou, niet in de zin van opknopen en nooit meer naar omkijken. Maar dat is sowieso iets waar ik niet in geloof, zeg maar. Maar wel in het bieden van adequate hulp en het stoppen. Want het probleem van de dader mag niet het probleem van een volgend slachtoffer worden. De dader is in die zin in heel veel gevallen ook slachtoffer van zichzelf. Zo, ja, we hoorden dus onze verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn langsgaan bij de zedenpolitie van het hoofdbureau in Amsterdam. Jan-Willem, jij krijgt die daders, deze mensen in de praktijk. Daar krijg je daarmee te maken. Hoe denk jij daarover? En dan, je bedoelt over die vraag van, wat moeten we er nou mee? Mm-hmm. Ook hier zie je weer dat pedofilie gelijk aan dader wordt gekoppeld. Hè? Dus dat is helemaal niet waar. Want dat is de pedoseksueel. Pedoseksueel. Hè? Dus ik denk dat het goed is om dat onderscheid weer heel goed te maken. Mm-hmm. Dus je hebt mensen die voelen zich aangetrokken tot kinderen. En die willen er absoluut niks mee doen. En die zitten dus met een probleem. Nou, die kunnen bij ons terecht. Hè? Dus we doen niet alleen daders behandelen. Maar we doen ook mensen, ja, die hiermee zitten, nemen we ook in behandeling. Dat is wel een wat andere behandeling, uiteraard. En je hebt natuurlijk mensen die wel over de grens zijn gegaan. Al dan niet vanwege hun pedofiele gevoelens. En dan is eigenlijk je vraag, wat doe je er dan mee? Hè? Ja. Nou ja, als je dat heel kort en heel basic uit wil leggen, is het eerste wat je doet, ja, je hebt een intake, je kijkt, wat is er gebeurd? Wat kun je me daarover vertellen? Wat wil je er al over vertellen? En we hebben bijvoorbeeld wel ook aanmeldingen van mensen die aangehouden zijn door de zedenrecherche. En die dan een foldertje geven met, hier heb je een foldertje van de tender, ga maar eens praten. En dan komen ze bij ons. Ja, vaak zijn mensen helemaal nog in shock, want die zijn net aangehouden. En dat kan heel heftig zijn. Dat kan met een arrestatieteam zijn, dan is het natuurlijk super heftig. Maar ook een gewone aanhouding, ja, dat zet je wereld op je kop. En nou, de mannen die ik dan krijg, die zeggen vaak van, joh, ik was hiermee bezig. En ja, ik dacht dat ik niet echt heel veel kwaad ermee deed. En toen stond de politie aan mijn deur. En ik ben me nu gaan realiseren dat het dus echt niet kan. En die zijn in shock. En dan, wat we heel plat gezegd is wat we doen. We maken risicotaxatie. Daar hebben we instrumenten voor. En afhankelijk van hoe hoog het risico op recidive is, bieden we meer of minder behandeling aan. En dus we hebben een 3-daagse dagbehandeling. Dan komen mensen om 9 uur, van 9 tot 4, 5. En 3 keer per week, gedurende 1,5, 2 jaar. Dat is voor mensen met een hoog risico. En ja, dat is best wel fors. Ja, zeker. En voor mensen met een wat minder hoog risico hebben we een 1-daagse. En nog minder risico doen we individuele gesprekken. Dus ja, je doet een risicotaxatie. Nou, op basis daarvan doe je de hoeveelheid in de intensiteit van de behandeling. Maar je gebruikt het ook om te kijken welke factoren, welke dynamische risicofactoren zijn er nou eigenlijk. En wat houdt dat in, dynamische risicofactoren? Heel plat gezegd zijn dat gedachten, gevoelens en gedragingen waarvan we weten uit onderzoek dat het samenhangt met de kans op recidive. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het hebben van seksuele interesse in kinderen is een factor. Het hebben van hyperseksualiteit, seksverslaving, veel met seks bezig zijn, is een factor. Maar ook bijvoorbeeld eenzaamheid. Eenzaamheid of het hebben van negatieve emoties, dat je je slachtoffer voelt van de maatschappij. Nou, dat zijn allemaal van die factoren waarvan we weten dat die maken de kans, als je dat hebt, de kans op een terugval groter. Waar ik van schrik is, van schrik van opkijk is, je zegt die mensen die zijn vaak nog in shock als ze bij jou langskomen. Zijn ze dan in een soort trance bezig als ze die handelingen begaan? Ja, het wisselt. Hè. Dus ik heb mannen die in shock binnenkomen. Dat is ambulant. Ik werk ambulant. Is dat relatief vaak het geval dan toen ik nog in een TBS-kliniek werkte. Mm-hmm. Omdat mensen komen ook vers binnen. En in een TBS-kliniek heb je al gevangenissen uitgezeten, nou, enzovoort. Ja, die zijn al wat gewend. Ja, en mensen die hebben eigenlijk, wij noemen dat met een heel makkelijk woord goed praten, zijn wat moeilijker woord delictondersteunende opvattingen die het mogelijk maken om delicten te plegen. Ik weet niet of jij wel eens door rood bent gelopen. Zeker. En je weet dat het strafbaar is, hè? Ja, zeker. Okay, ja, ik ook. Ik ben ook wel eens door rood gelopen. En wat zeg je dan tegen jezelf? Ja, vaak denk ik, kan geen kwaad. Kan geen kwaad, komt toch niks aan. Ik heb haast, nu mag het. Dat zijn delictondersteunende opvattingen. Opvattingen die jij wil geen boef zijn. Ik wil ook geen boef zijn. Maar dan zeg je, ja, in dit geval maken we even een uitzondering. Mm-hmm. En dat kan met zedendelicten ook. Dus eens zo'n opvatting kan zijn wat die meneer Brongersma zei. Van kinderen zijn toe aan seksualiteit en die moet je dus inwijden. Een andere opvatting kan zijn van ik ga niet verder dan het kind wil. Dus ik kan zien hoe ver een kind zou willen gaan. En daar hou ik rekening mee. Of het is niet zo heel erg wat ik gedaan heb. Kan nog veel erger. Dus ik heb niet gepenetreerd. Dus dat valt wel mee. Anderen die gaan veel verder. Dat zijn allemaal opvattingen om je zelfbeeld een beetje intact te houden. En dan staat de politie aan de deur. En die zegt tegen jou, dit ken dus echt niet. En dan schrik je. Want je wil niet een monster zijn. Je wil niet... Dat zeggen mijn patiënten vaak, de pedofiel zijn, die gebruiken het dus ook verkeerd. Je wil niet de vieze man in de bosjes zijn. Je wil, net zoals jij en ik, een normaal mens zijn wat geen verkeerde dingen doet. Je wil geen kinderen beschadigen. Dat is het eigenlijk. Want als je wel eens kijkt op tv, dan heb je natuurlijk Albertus Tegenman die dan undercover gaat en dan pedoseksuele mensen en pedofielen dan aanpakt als ze de fout ingaan of net willen gaan. Mm-hmm. En het valt mij op dat die mensen dan ook altijd helemaal in shock zijn. Maar dat is dus daadwerkelijk zo. Want zij leggen dan ook altijd uit van ja, ik had het idee dat ik nog niks fout deed enzovoort. Dat menen ze dus. Dat hoor ik heel erg vaak. En dat hoor ik heel erg vaak ook gemeend. Ja. Er is ook wel een heel klein subgroepje wat weer meer antisociaal en meer psychopathie heeft, om het zo maar te zeggen. Die het ook wel manipuleren en nou, zo mee omgaan. Maar verderweg de meesten die zeggen wel vol overtuiging, ik wist niet dat het zo slecht was. Ik wist wel dat het niet mocht. Ik wist wel dat je niet in de rood mocht lopen. Juist. Maar zo erg is het dan. Nou ja, dat. Ja, dus niet iedereen die bij jou aankomt is ook echt kwaadaardig. Van... Bijna niemand, eerlijk gezegd. Ja. Nou, dat is dan wel weer een geruststelling eigenlijk. Nou, dan kan je er iets mee doen. Ja, mensen willen dan wel. Hè? En de een wil meer en de ander wil minder. Hè? Dus dat varieert ook weer enorm. Om een beetje beeld te krijgen, en in de appjes krijg ik ze ook al binnen over deze man, waarvan ik een klein stukje laat horen. In 2020 ging journalist Danny Goosen langs bij een pedoactivist, Nelson. Waarschijnlijk zegt die naam je wel wat. Hij wilde een partij oprichten en kreeg de ruimte om te vertellen wat er in zijn partijprogramma zou gaan staan. Waaronder dit. Nou ja, natuurlijk zijn we er ook gewoon voor dat iedereen over zijn eigen lichaam mag beschikken. En ook kinderen, ja. Je wil gewoon aan een kind vragen van, joh, heb je zin om seks te hebben? Een 2-3-jarig kind kan dat toch niet beslissen? Die is toch nog niet ontwikkeld? Hoe zie je het voor je? Leg het me even uit. Maar is een kind van 2-3 jaar dan wel ontwikkeld genoeg van, heb je zin in een ijsje? Heb je zin in om naar de speeltuin te gaan? Ik heb toch die twee dingen niet met elkaar vergelijken? Ik denk het wel. Ja, dit is eigenlijk exact wat je zegt, hè? Ja, ja. En ook daar... Hè, de mannen die ik in behandeling heb en soms ook de vrouwen die ik in behandeling heb, die variëren daar ook weer in. Hè. Dus ik denk niet dat iedereen met pedofiele gevoelens zou zeggen, kinderen van 2 of 3 kunnen dat zelf beslissen. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen met pedofiele gevoelens zeggen, het kan gewoon niet, het mag gewoon niet. Dus ik heb een probleem. Dat is denk ik de grote meerderheid. Okay. En dan is er een deel wat wel die delict ondersteunende opvattingen heeft. En andere problematiek, waardoor het wel over de grens gaat. Ja. Maar hoe kun je dan met mensen met dit soort heftige gedachtes aan de slag gaan om te zorgen dat ze ermee kunnen dealen en dus niet de fout ingaan of nog een keer de fout ingaan. Hoe pak je dat dan aan? Hoe doe ik dat als persoon, bedoel je? Of bedoel je meer de technieken? Echt, ja, de technieken. Weet je, het voordeel van groepstherapie is dat meerdere mensen inzitten die dezelfde gedachten, dezelfde gevoelens hebben, hetzelfde door hebben gemaakt, maar al een stuk verder in de behandeling zijn. Mm-hmm. Dus als mijn groep hoort dat dit soort dingen gezegd worden, dan gaan ze er gewoon vraagtekens bij zetten. Dan zeggen ze van, ja, dat dacht ik vroeger ook, maar ik denk er nou heel anders over. Heb je dit wel aangedacht? Heb je daar wel aan gedacht? Ik heb ook wel eens meegemaakt in behandeling dat ik iemand had die al... Ja, die was al een stuk ouder, ergens eind 50. En die had nog steeds deze overtuiging, ook na heel lang behandeling nog. En ik had, nou ja, op een gegeven moment ga je dan presenteren aan familie van, wat heb je geleerd in de behandeling? Hoe zijn de delicten tot stand gekomen? Welke factoren hebben een rol gespeeld? En hij vertelde daar ook van, nou, ik denk er gewoon zo over. En zijn zus die zei toen, je bent knettergek. Hoe kan je dat nou denken? En dat was voor hem het begin om waar hij eigenlijk in stil werd gezet. En die maanden daarna heeft hij het met zijn zuster over gehad bijvoorbeeld. En dan dacht hij, nou, ik ben er toch anders over gaan denken. Want, nou, zus en zo. Dus het is in gesprek gaan. In gesprek gaan en doorvragen. En ook wel kritische kanttekeningen zetten. En dat kan dus best lang duren dan? Ja, soms kan het wel lang duren. Ja, ja. En bepalen jullie dan dus ook, want ik hoor risicofactoren en eigenlijk triggers dan. Bepalen jullie dan ook wat die persoon moet vermijden of hoe die daarmee om moet gaan? Zeker, ja. Dat is ook wel een van de belangrijke dingen. En ook een van de dingen die altijd bij ons in de groep terugkomt. Want mensen lopen buiten. Mensen wonen buiten, want het is een ambulante setting. Ja. Ja, lopen kinderen. Lopen mannen, lopen vrouwen. Wat doet dat met je? En wanneer doet het wat met je? Dus... Als je somber en je alleen voelt, dan is het misschien anders dan wanneer je vrolijk en gezellig met een vriend of een vriendin loopt. Dus we kijken heel erg van, nou, wat is bij jou in jouw geval, in jouw situatie, voor nu handig? En als iemand net binnenkomt, dan zullen wij iets meer op risicofactoren zitten. Want we kennen iemand nog niet zo goed, we weten niet precies hoe het zit. Mm-hmm. Dan ben je daar wat strak op. En als je iemand wat langer leert kennen, dan weet je, oh, van dit is geen enkel probleem. Daar zit zijn probleem niet. Het is meer, nou ja, noem maar op. Als in, stel hij woont naast een basisschool of iets dergelijks, hoeft hij niet te verhuizen per se direct? Nee, dat wisselt dus enorm. In de ambulant, we kunnen niet eens zeggen, je moet verhuizen. Dat is niet en mensen komen, als je aangehouden wordt door de politie, en dan gaat de boel beginnen bij de politie, dan ben je nog lang niet veroordeeld. Dat kan wel 1,5 jaar duren. En al die tijd loop je dan nog vrij buiten en heb je, net zoals jij en ik, mag je zelf weten waar je gaat wonen. En de rol van porno, want dat hoorde natuurlijk ook in die reportage, lijkt me dat een behoorlijke risicofactor is. Ja, dat is wel flink onderzocht door Malamud. En die deed eigenlijk vooral onderzoek bij mensen die verkrachtingen pleegden. Mm-hmm. En dus naar volwassenen. En wat je bij hem in zijn onderzoeken ziet terugkomen, is dat het heel erg gaat over wat voor soort porno kijk je. Kijk je de gewone... Ja, de huistuin, porno, de keuken, ja. Of kijk je afwijkende porno, dus naar kinderen of extra gewelddadig? Dat maakt uit. Hoe vaak kijk je? Mm-hmm. Kijk je één keer per jaar of kijk je elke dag 10 keer? En wat is je risico? Heb je al een hoger risico, dan maakt dat ook uit. En dus hoe hoog is je risico? Wat kijk je en hoe vaak kijk je? En die combi kan dan risicoverhogend zijn. En vooral als je alle drie op rood staat, zeg maar, dan is het risicoverhogend. En heel gek misschien, maar kan het ook risicoverlagend werken? Nou, dat is helemaal niet gek. Dat is een goede vraag. En dat is de eeuwige discussie. Is het fuel, brandstof, of is het de outlet? Mm-hmm. Lost dat de boel op? En dat wisselt heel erg per persoon. Ik was wel bang dat je dat ging zeggen. En in de therapie proberen we dat gewoon uit te zoeken. Als jij 's ochtends masturbeert en je gaat daarna naar je werkdag of naar de winkel, voel je dan minder prikkels van wat je ziet? Mm-hmm. Of wordt het meer? En dan zie je bij mensen die veel met seks bezig zijn, dus hyperseksualiteit hebben, dan is één keer masturberen niet genoeg, dus dan kan het meer fuel zijn. En bij andere mannen is het even en dan kan het weer even, zeg maar. Jeetje. En is het meer outlet, ja. En om nog een beetje een beeld te krijgen van de groep mensen die dus waar jij dagelijks mee in contact komt. Zitten daar ook hele jonge mensen in? Mensen dus die bijvoorbeeld kinderen op de middelbare school, dus die gevoelens beginnen te ontwikkelen? Ik werk ambulant bij mensen die volwassen zijn, dus vanaf 18. Okay. Maar zeker worden er ook delicten gepleegd door kinderen die jonger zijn. Ja. En ik weet eerlijk gezegd ken ik niet instanties die al mensen, jonge mannen, jonge vrouwen, op gesprek krijgen die zeggen van hé, ik val op kinderen. Vaak zie je ook, dat duurt wel even om dat te ontdekken. Hè? Want als je bent, het standaard verhaal zeg maar, je bent 10, 11, 12, dan word je een beetje verliefd op kinderen van 10, 11, 12. Dan word je 13, 14, 15, dan is het nog steeds 10, 11, 12, dan word je 16. En dan gaan je vriendjes vallen op meisjes van 14, 15, 16 en jij zit nog steeds. Dus tegen de tijd dat je 18, 19 bent, dan heb je pas echt door. Je weet het al een beetje, maar dan weet je echt van hé, bij mij verschuift het niet. Ja, misschien denk je dan ook wel van inderdaad, het is een fase. Ja, en dan ga ik inderdaad googlen, hè, wat die CD-regisseur ook zei. Dan gaan mensen googlen. Ja. En dan kom je vaker op sites waar je eigenlijk helemaal niet hoort te komen. Hè, dus bij mensen die het verheerlijken. Dus, ja, want jij zei dat er zijn niet zoveel sites. Er is wel een site, www.pedofilie.nl. Waar mannen en vrouwen zijn die pedofiel zijn en die er niet aan toe willen geven. En daar zou je ook op terecht kunnen komen als je gaat googlen. Dat is hun doel ook eigenlijk. Kom maar bij ons en dan kun je het in ieder geval gewoon over hebben zonder dat we delict ondersteunende opvattingen gaan propageren. Ja, want er is ook een hulplijn waar je naar kan bellen. Hè? Ook, ja. Stop het nou is dat. Ja. www.stophetnou.nl en in België dan .be. En daar kun jij, als je die gevoelens kent bij jezelf en je weet niet wat je ermee moet, dan kan je heen bellen. Maar ook als je partner van bent en je ziet dat je vrouw of je man kinderporno kijkt, of je bent een directeur van een school, je maakt je zorgen over een van de docenten, dan kan je daar ook heen bellen of de website bezoeken, zeker. Zometeen praten we verder, want naast het aankaarten van deze problemen moeten we het ook hebben over de rol van de maatschappij in deze problematiek. Want ja, ook wij kunnen misschien meer doen om dit te voorkomen en misschien wel beter ermee om te gaan. Maar eerst nog muziek. En die heb jij uitgekozen. Guus Meeuwis, Geef mij angst. Ja, mooi. Passend. Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Kom maar, vertel maar. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, Ik geef u de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef u een morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee. En ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet huis wel mijn weg met jou. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Guus Meeuwis, de laatste noot van een piano. De gast in de nacht van Caro NCRV is GZ-psycholoog en psychotherapeut Jan-Willem van den Berg. En we praten over pedofilie en pedoseksualiteit. Zoals ik al zei, jij bent ook uitgenodigd om mee te praten met het gesprek. En dat kan op een respectvolle manier via de NPO Radio 1 app. En straks in het tweede uur kan je bellen naar 0800-1121. Jan-Willem, hoe vind jij het dat de maatschappij op dit moment omgaat met mensen met pedofiele gevoelens? Ik kan gewoon zeggen pedofiele gevoelens, hè? Dat hoef ik niet te zeggen pedoseksuele gevoelens. Nee, vooral pedofiele gevoelens, hè? Ja. Als je de gevoelens hebt, dan heb je het over pedofilie. Dus je voelt je aangetrokken tot kinderen. Seksueel aangetrokken tot kinderen. En pedoseksualiteit is echt wat anders. Dan ga je namelijk over tot seksueel misbruik. Mm-hmm. Nou, daar kan je pedofiele gevoelens bij hebben. Maar ongeveer de helft van de veroordeelde mannen, die heeft niet eens per se die gevoelens. En die doen het om andere redenen. Dus pedofiele gevoelens, ja, want dat is je vraag. Hoe moeten we nou omgaan met mensen die pedofiele gevoelens hebben? Ja, ja. Ja, heel kort. Mijn hele korte antwoord is, dan moet je mee omgaan net zoals je omgaat met mij. En net zoals ik omga met jou. Dus heel respectvol en vriendelijk. En volgens mij is dat de beste manier. Hè? Dus als iemand jou durft te vertellen, hé jongen, ik merk dat ik me aangetrokken voel tot kinderen. Dan zou je beste reactie eigenlijk zijn, wat fijn dat je me dat vertelt. Ik kan me voorstellen dat je niet zo voelt. Want het is ook wel spannend. Maar het is natuurlijk fantastisch als iemand jou dat durft te vertellen waar die echt mee zit. Want dat is denk ik wat iemand dan zegt. Ik voel me aangetrokken tot kinderen en ik weet niet wat. Ik krijg het, ik heb het en het gaat niet weg. Wat moet ik ermee? Ik zit ermee. Want nu is toch vaak de eerste reactie van mensen als ze het hebben over pedofilie, ophangen aan de hoogste boom, bij wijze van spreken. Of op een eiland zetten. Dat is niet echt hoe je een dialoog voert om dit aan te pakken, denk ik. Nee, ik denk dat mensen die dat zo zeggen en zo sterk zeggen, eigenlijk vooral bedoelen, je mag geen kinderen misbruiken. Ja. Dus je moet niet pedoseksueel worden. Ja, precies. Daarom dat ik onderscheid ook zo goed wil uitleggen. En dat snap ik, want daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik denk niet dat je kinderen moet misbruiken, of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Mm-hmm. Dus als iemand bij jou komt om dit te vertellen, dan heeft iemand hulp nodig. Ik denk dat dat is wat iemand zegt. Dus geef die hulp. En oké, maar toch als samenleving is het niet. Stel, iemand zou dat nu tegen mij zeggen. Na vandaag en deze uitzending weten de luisteraars en ik natuurlijk beter hoe we ermee moeten omgaan. Maar daarvoor had ik geen idee. Als iemand dat had gezegd, had ik gezegd... nou, ga naar de huisarts. Dat kan een hele goede tip zijn. Dus een huisarts die heeft toegang tot zorg. Die kan ook doorverwijzen naar mensen die, waarmee je erover kan hebben. Maar het is denk ik niet eens per se nodig, hoor. En als je pedofiele gevoelens hebt, dan hoef je niet altijd per se gelijk professionele hulp. En een luisterend oor kan al heel goed werken. In Engeland is dat uitgezocht door Sarah Good. Ik weet niet of ik die naam helemaal goed zeg, maar dat zou ik op kunnen zoeken. En zij heeft onderzocht dat jongens, mannen, die met hun gevoelens ergens terecht konden, vaak is het dan bij de moeder, mm-hmm. dat dit daar gewoon veel beter mee gaat. In emotioneel en psychisch opzicht, maar ook in het voorkomen van delicten. Door het gewoon te zeggen. En door van moeder te horen, wat fijn dat je me vertelt. En ja, fijn ook dat je weet dat het niet kan. Laten we het erover hebben, laten we eens kijken. Er is niet echt een, je hoeft niet gelijk op het eerste gesprek een oplossing, want die is er gewoon niet. Nee, je kan ook niet direct een stappenplan maken natuurlijk. Nee, het is allemaal niet zo simpel. En we hadden het net over kinderpornografie. Nu AI een enorme vlucht neemt, zou dat heel misschien een oplossing kunnen zijn. Waarbij AI dus die kinderporno maakt. En dan is het ook niet meer van echt te onderscheiden. Net hoorden we verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn al in gesprek met CD-regisseur Beatrice. Maar zij heeft de volgende vraag ook gesteld aan haar. En die gaat over AI. Zou dat dan een oplossing zijn of een aanzet geven tot? Nou ja, kijk, daar kunnen de meningen over verschillen. Ik heb daar wel een mening over. Want ik vind namelijk, het is fijn dat er heeft geen kind voor geleden. Maar mijn idee is dat ook die virtuele kinderporno eigenlijk alleen maar het vuur oplaait. Ja, net hadden we het al over fuel en outlet. Dus van, nou ja, light het op of dus neemt het af. Hoe kijk jij daarnaar, naar AI die mogelijk hier een rol in zou kunnen spelen? Nee, heel plat gezegd is, we hebben nog geen wetenschappelijke evidentie voor het een of het ander. En dus of het werkt in delict verminderen of niet, we weten het gewoon niet. Dus daar kan je niet stellig over zeggen, het is goed of het is niet goed, in de zin van niet moreel goed of niet, maar helpt het om delicten te voorkomen? Dat weten we gewoon niet. Ja, ik denk altijd, joh, realiseer je dat, ook al heb je die porno niet, mensen denken van alles, die schrijven van alles, die tekenen van alles. Mm-hmm. Ja, ja. En het enige wat er dan voor te zeggen valt, maar dat zegt Beatrice ook, is dat geen daadwerkelijke slachtoffers vallen van deze manier van maken. Ja, nou weet ik eigenlijk alleen niet of het nog niet als strafbaar gesteld is. Dat zou maar zo kunnen namelijk. Oeh. Ja, maar dat zou zij beter weten dan ik, denk ik. Ja, ik studeer rechten, maar ik weet het ook, je weet ook niet. Nee. Zijn er preventieve maatregelen die we als samenleving kunnen nemen om misbruik van kinderen te voorkomen? Want, nou ja, oké, goed. Je hebt dus zo'n hulplijn. Dat is trouwens 0800-266-6436. Goed om het even te hebben benoemd. Maar zijn er preventieve maatregelen? Wat je ziet is natuurlijk dat steeds meer de VOG aangevraagd moet worden. Hè? Dus als je ergens aan het werk bent, bij kinderen of bij scouting of nou, noem maar op. Eigenlijk overal wordt de VOG aangevraagd. Nou, mogelijk helpt dat wat. Hè. Je moet je wel realiseren dat de meeste mensen die zedendelicten plegen het voor het eerst doen. Hè. Dus die hebben helemaal geen strafblad. Dus dat vult hier niet uit. Verder denk ik dat het goed is dat je, hè, als collega's ook op elkaar let. En als je dingen ziet waarvan je denkt, hé, daar maak ik me wel zorgen om, dat je iemand erop aanspreekt. En dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat het goed is om het er gewoon over te hebben. Ook over pedofilie. Dat we met z'n allen het over hebben. Dat we dat helder is. Dat het niet kan. Dat uitvoeren van. En waarom niet. Maar dat er ook mensen zijn die het wel hebben. En dat je daar gewoon over kan hebben. Dus een van de dingen die ik wel graag zou zien is dat we gewoon op lagere scholen, als we seksuele voorlichting geven... ook hierover hebben. We bespreken alles. Transgender, problematiek, zeker, homoseksualiteit. Waarom niet ook pedofilie? Waarom kunnen we ook niet vertellen van, er zijn mensen, en er zijn er best wel veel, die op een gegeven moment denken van, hé, dat ben ik. En kom er dan mee naar de juf of naar de meester of naar je moeder. De dialoog openen. Ja. Goed. Zometeen gaan we verder nog in gesprek, want het eerste uur zit er alweer op. Het gaat heel snel. Tot zover het eerste uur van de nacht van Caro NCRV met GZ-psycholoog en psychotherapeut Jan-Willem van den Berg. Straks is het de beurt aan jou om te vertellen hoe jij hebt geluisterd naar deze uitzending, naar dit uur. Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. We begrijpen dat het een zwaar beladen onderwerp is, dus houd het respectvol. Maar tot nu toe gaat het hartstikke goed. Dank daarvoor. Tot zo in het tweede uur van de nacht van Caro NCRV. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. Vorig jaar ging het om, volgens het CBS, om bijna 3.500 vergunningen. Dat zijn er 40% meer dan het jaar daarvoor. Onder tijdelijke woningen verstaat het CBS huizen die zo'n 10 jaar blijven staan. Het gaat bijvoorbeeld om containerwoningen, omgebouwde kantoorpanden of onderkomens voor statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten. In Noord-Brabant werden vorig jaar de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen verstrekt. De kinderrechten in Nederland worden steeds minder goed nageleefd. Op de wereldwijde Kids Rights Index is Nederland dit jaar 16 plaatsen gezakt en staat nu 20ste. Met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming gaat het in Nederland steeds slechter, volgens de opstellers van de lijst. Ook kinderen in armoede of AZC's komen er niet goed vanaf. Wie in de problemen zit, moet vaak lang wachten en er is per gemeente verschil in welke zorg er beschikbaar is. Zweden en Finland staan bovenaan de ranglijst. Daar is volgens de organisatie meer geld beschikbaar en is er meer lange termijnvisie voor wat kinderen nodig hebben. In de Verenigde Staten is een Uber-chauffeur doodgeschoten door een passagier. De bestuurder vervoerde een vrouw in de grensplaats El Paso. Onderweg kreeg zij het idee dat de chauffeur haar wilde ontvoeren naar Mexico. Ze haalde een pistool uit haar handtas en schoot de bestuurder in zijn hoofd. De auto kwam tegen de vangrail tot stilstand. Volgens de politie was er geen aanleiding om te denken dat de chauffeur kwaad in de zin had. De vrouw is aangehouden voor moord. Elton John heeft dit weekend voor het laatst opgetreden in het Verenigd Koninkrijk. Op het festival Glastonbury nam de 76-jarige zanger afscheid van het Britse publiek. Hij noemde het een emotionele avond. Zijn optreden met verschillende gastartiesten duurde zo'n 2 uur. Het weer, vannacht vanuit het westen enkele buien. Morgen is het minder warm dan afgelopen weekend. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedenacht, je luistert naar 2 uur van de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. De gast is Jan-Willem van den Berg. We hebben al gesproken over het verschil van mening over pedofilie door de jaren heen. En hoe je als expert omgaat met mensen met pedofiele en pedofiele gevoelens. Laten we het gewoon helder houden. Jan-Willem, fijn dat je er nog bent. Fijn dat je er zit. Ja, volgens mij hebben we het goed aangesneden, alle punten, hè? Volgens mij hebben we een hoop besproken. Ja, een hoop besproken. Zeker. In een korte tijd toch eigenlijk? In een korte tijd, ja. Toch even een vraag. Zijn er succesverhalen? Qua behandeling bedoel je? Ja. Ja, zeker. Ja, anders zou ik het ook niet vol blijven houden natuurlijk. Nee, ik doe het voor de successen. Voor de momenten waarop iemand bij wie iemand het kwartje valt en het heel anders gaat doen. En zijn leven weer op kan pakken. En dus dat vind ik eigenlijk twee mooie dingen. Dat mensen die eigenlijk best wel in het verdomhoekje zitten, in de gevangenis ook slecht behandeld zouden kunnen worden. Mm-hmm. En daarna weer helemaal het leven oppakken en weer aan de slag kunnen en weer naar gewoon burger kunnen worden. Dat vind ik heel erg mooi. Maar ik vind het zeker ook heel mooi als ik zie van hey, de manier waarop je met seksualiteit omging, hoe je dacht over seks met kinderen, dat is allemaal zo veranderd. Ja, ik vind dat fantastisch om dat te kunnen zien en mee te kunnen maken. Ook hoopgevend. Om te zeker hoopgevend, ja. Nou, we gaan naar de vragen van de luisteraars, want die zijn binnengekomen. Ja, en om te beginnen, als het goed is heb ik Jos hangen. Jos, goeie nacht. Ja, goeie nacht. Mag ik een vraag stellen? Zeker, ga je gang. Dankjewel. Dit is uit een artikel van het tijdschrift voor seksuologie in 2004. En de titel van dat artikel is Recidive bij behandelde seksuele delinquenten. En dan maken ze een onderscheid Door Corinne de Ruiter en Vivienne de Vogel hebben dat in de Universiteit van Amsterdam en Trimbus Instituut bestudeerd. Dan maken ze een onderscheid tussen pedoseksuele daders en algemeen seksuele daders. En zij zeggen hier, en ik citeer hier, misschien kun je dat opschrijven of even dit artikel googelen. Mm-hmm. Pedoseksuele daders werden vaker opnieuw veroordeeld voor een seksueel delict dan verkrachters met volwassen vrouwelijke slachtoffers. En dan komen de cijfers. Pedoseksuele daders met jongens buiten het gezin als slachtoffer vertoonde het hoogste percentage met seksuele recidieven. En dan komt er een percentage waar ik van schrik. 80%. En nou is mijn vraag, dus ik haal even, pedoseksuele daders met jongens buiten het gezin als slachtoffer vertoonde het hoogste percentage aan seksuele recidieven, namelijk 80%. En nou is mijn vraag aan u deskundige, komt dat cijfer, zeer hoog cijfer, overeen met zijn indruk? En ook, wat kunnen we doen om die cijfers omlaag te halen? En met name, moet er niet in de wetgeving veel meer gedaan worden om, als die recidive zo hoog is, om die herhaling van het delict omlaag te krijgen? Want daar staat ook bij, en dat is pleit heel erg voor uw deskundige, dat het verschrikkelijk belangrijk is dat die behandeling wordt afgerond. Want als die behandeling niet wordt afgerond van pedoseksuele daders, dan is de kans nog vele malen groter. Maar laten we het vooral bij die simpele vraag houden van, klopt dat cijfer? Kan het zo zijn dat inderdaad pedoseksuele daders met jongens buiten het gezin, dat die zo'n verschrikkelijke hoge kans hebben op recidive, namelijk 80%? Ja, ik paas je vraag door aan Jan Willem. Herken jij dat cijfer? Het is een hartstikke goede vraag. En het onderzoek waar Jan refereert, dat zijn ook hele bekende en hele goede onderzoekers. Ik kan het natuurlijk niet zo uit mijn hoofd dat hele artikel oplepelen. Maar ik denk dat het over een onderzoek gaat waarin sprake is van mannen die kinderen buiten het gezin misbruikt hebben, maar die ook een hoge mate van psychopathie hebben. En daarvan weten we dat die ook na behandeling, een TBS-behandeling, nog een hoge kans hadden en hebben op recidive. Als je kijkt naar de algemene cijfers, en dan heb ik het niet zozeer over pedoseksuele delicten, maar alle delicten op een grote stapel, dan weten we dat als je die groep neemt, dat in een periode van 25 jaar, dus dan heb je een hele lange periode, ongeveer 25% terugvalt en opnieuw aangeklaagd of veroordeeld wordt voor een zedendelict. En dus 75% niet. En dan heb je het over mannen en vrouwen die soms wel, maar niet altijd per se behandeling krijgen. Dus dat is een beetje de baseline, om het zo maar te noemen. Zo noemen we dat dan. Ja, mag ik daar iets over vragen? Ja, zeker. Want die groep die u nou noemt, want hier worden dus pedoseksuele daders genoemd met jongens buiten het gezin. En daar noemen zij 80%. En u noemt geloof ik nou een andere groep, hè, waarbij het aanzienlijk lager is en waarbij de behandelingsmogelijkheden veel groter zijn, of niet? Ja, ik noem nou de volledige groep. Dan kan je het hebben over wat is nou de base rate. En wat je dan ziet is dat als het mannen zijn die jongens hebben misbruikt buiten het gezin, dan ligt dat hoger, de kans op recidive. Maar dat is niet per se direct 80%. En dat is wat ik bedoelde met, volgens mij is het waar Corinne de Ruiter en Vivienne de Vogel onderzoek naar gedaan hebben, of die uitspraken op baseren, is dat een groep die ook psychopathie heeft. En psychopathie, dat is eigenlijk, ja, er zijn mannen en of vrouwen die hardvochtig zijn, impulsief, nou, heel wat kenmerken hebben die risico verhogen, zeg maar. Dus dat is niet de gemiddelde groep. Niet de gemiddelde groep pedoseksuelen. Okay, mag ik dan nog een korte aanvullende vraag? En dan is het voor mij betreft goed. Ja, ja? Ga je gang. Zeker. Nou, wat zou jij, want jij zit in het veld, ik niet. Ik lees alleen maar wetenschappelijke rapporten en ik zit absoluut niet in de behandeling. Want ik ben gewoon algemeen gezond en wetenschapper. Maar wat zou jij graag zien om te zorgen dat de maatschappij beter beschermd is? Moet dat gezien worden in de wetgeving? Moet dat gezien worden in dat de verplichting om die behandeling af te maken wat strikter wordt? Want dat schijnt verschrikkelijk belangrijk te zijn. Waar zou jij de verbeterpunten qua preventie willen zien, zodat de maatschappij minder last krijgt van het risico wat uitgaat van die herhaling? Ja, ik denk eigenlijk dat we in Nederland hebben al heel erg veel mogelijkheden. Dus de rechters kunnen verplichte behandeling opleggen en die doen dat ook. En zeker bij hoogrees dievenrisico wordt dat ook steeds meer en steeds duidelijker en op steeds betere gronden, betere meetinstrumenten gedaan. Dus ik denk dat we qua wetgeving eigenlijk al heel veel kunnen en heel veel tools in handen hebben. Als je het hebt over het afmaken van de behandeling, dat is wel eens een hele bekende. Als mensen hun behandeling niet afmaken, dat dan de kans groter is op recidieven. Ja, ook bij een verplichte behandeling kunnen mensen niet echt meewerken. Dus je kan best wel een verplichte behandeling hebben. Maar als je niet komt, of je houdt je niet aan voorwaarden, of je zet je niet in binnen de therapie. Ja, je zit er wel, maar je doet niet actief mee. Dat zijn allemaal dingen. Ja, je kan mensen niet dwingen. Ja, je kan wel dwingen om de behandeling af te maken. Maar dan hoeft dat niet per se meer zin te hebben. Oké. Hey, hartstikke bedankt voor je inzet, want dit werk is verschrikkelijk belangrijk wat jullie doen. Dankjewel. En dank voor je vraag, Jos. Fijn dat je luistert. Fijne nacht nog. Wat een mooie vraag. Lekker verdiepend ook. We hebben nog iemand anders hangen aan de lijn, dus we gaan direct door met jouw goedkeuring. Tuurlijk. Dag Frank. Hallo, Benji. Ja, ga je gang. En jouw gast. Ja, Jan-Willem. Ja, zeker. Ik zat natuurlijk met open oren te luisteren, gezien de affaire, vrij recent, van de zogenaamde monsteroppas. Ken je die? Nee. Op het journaal geweest, de monsteroppas met haar vriend. De monsteroppas. Het is mij compleet ontgaan, maar maakt niet uit. Ga je gang. De monsteroppas zegt genoeg, hè? Ja, seksueel misbruik. Dus geen pedofilie in deze. Het heeft een landelijk nieuws gehaald. Maar goed, ik zat dus met open oren te luisteren. Nou denk ik te kunnen zeggen, en misschien heeft de gast bewust het woord niet gebruikt, maar ik denk dat in de basis er een ontwikkelingsstoornis is, ofwel met een moeilijk woord, misschien heeft de gast het bewust niet gebruikt, maar ik denk als er een stoornis is in de zogenaamde psychoseksuele ontwikkeling, dan blijft het daar steken, denk ik, ondanks alle behandelingen die daarop afkomen. Ik heb eens aan iemand gevraagd, waar val jij eigenlijk op? Die zei toen tegen mij, iemand mag dan niet meer als 40 kilo wegen. Ik denk, hoe hoor ik nou? Dus ik vul het voor mezelf in, dat moet een kinderlichaam zijn. Dus mijn concrete vraag aan de gast is er in de basis geen gebrek, ofwel een ontwikkelingsstoornis, aan de psychoseksuele ontwikkeling? Dat je dus gestagneerd blijft in de ontwikkeling van je seksuele verlangen. En voor de context, ik krijg net door van de regie. Ik zie het inderdaad. Het gaat over dat tweetal, dat echtpaar. Dat samen monsterlijke dingen deed, inderdaad. Juist. Ja. Oké, ik snap je vraag helemaal. Ik paas hem weer door aan de expert hier aan tafel. Ja, dankjewel. Goeie vraag. Ik neig er wel even nog naar om te zeggen van wat helpt het ons om zoiets in de media te roepen als monster. Ja. Monsterdaden, monster echtpaar. Ik denk niet dat het ons helpt in het voorkomen van recidieven. Ik denk dat meer mensen met dit soort gevoelens in hun schulp kruipen en er niet mee komen. Maar dat was de vraag niet. Mm-hmm. Dus ik zou dat, als ik in de media zou werken, zou ik dat niet zo zeggen. Ja, omdat je dan schade toeberokkent aan de maatschappij, zonde. Het is toch een beetje effectbejag misschien dan? Ja. Ik weet niet waarom ze het doen, maar het klinkt wel lekker. Hè? Mm-hmm. Maar het is hartstikke fout natuurlijk. En de vraag is eigenlijk van, seksualiteit, is dat een ontwikkelingsstoornis of is genetisch bepaald? Ja, daar komen we eigenlijk niet zo heel erg goed uit. En een van de redenen waarom u het vroeg was eigenlijk van, kun je er wat aan doen? En u zegt eigenlijk, volgens mij kan je er niks aan doen. Nou, dus ik heb wel eens twee mensen gesproken hier in de regio Eindhoven. En die heb ik daar gevraagd. En die zeiden dan, ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot een kind, met andere woorden, seksuele ontwikkeling en verlangen na, zijn zij niet meegegroeid met leeftijdsgenoten. Dat bedoel ik dus uiteindelijk aan u te vragen. Ja. Zijn zij daar dan in niet gestagneerd en moeten zij wel? Het zou kunnen. Ik maak mannen en vrouwen mee die deze seksuele interesse hebben. En later blijkt dat ze ook nog andere seksuele interesse hebben. Dus het komt heel vaak voor dat mannen bijvoorbeeld op jongetjes vallen. Maar ook op volwassen vrouwen. Maar om de vraag te beantwoorden, kan seksuele interesse veranderd worden? ik denk zelf niet. Hè, in de jaren 80 is het wel heel erg geprobeerd. Bijvoorbeeld bij homoseksuele mannen. En daarvan weten we eigenlijk dat aversietherapie, dat het allemaal niks verandert. Wat je wel kan doen en wat ik in mijn behandeling wel doe, is natuurlijk dat je seksuele zelfregulatie probeert te vergroten. Ja. Dus dat mensen beter met hun seksualiteit en hun seksuele interesse omgaan. Dat ze meer grip erop hebben. Een stukje meer discipline. Meer discipline als het ware, ja. Dank voor je vraag, Frank. Oké, dankjewel, Benji. Fijne nacht nog. En u ook. Dankjewel. Stel vooral je vraag, net zoals Frank en Jos, via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Laten wij gaan naar nog een plaat van je. En dan gaan we zo verder met de huisvraag. Want ik zie dat er nog steeds wordt gebeld. Heel fijn. Ik heb staan Diggy Dex. Heerlijk. Lekker ritme altijd. En welk nummer had ik ook weer aangegeven? Laten we dansen. Want, oh ja, lekker. Ja, is lekker vrolijk. En genieten. Ik ben hier als je me nodig hebt. Hier als je me zoekt. Pak mijn hand vast nog een keer. Nog één keer op verzoek. Laten we dansen. Tot je voeten niet meer kunnen. Dansen tot het licht wordt. En dan opnieuw beginnen. Laten we dansen. Wat kan je doen als er niets valt te zeggen? Niks te verklaren of niets uit te leggen. Ik weet ook maar een klein beetje van het leven. Ik heb de wijsheid of niet een pacht hier bij deze. Nee, alleen het besef dat het soms niet eerlijk is. Maar wat koop je daarvoor als het lot beslist? Hey, je kan niks doen, alleen maar wachten. En tegen beter weten in met dat lot blijven lachen. Is een ultieme test voor een klein beetje rust. Maar dit gun je niemand, dus ik blijf bij de kus. Plus het feit dat dansen de beste optie is. Want de definitie van een optimist, dat ben jij en je kent mij. Ik ben daar gevoelig voor, we moeten door, maar tegen welke prijs? Dus ik wil je laten weten door mijn hand uit te steken. Dat ik er ben voor jou, hier, dus bij deze. Ik ben hier als je me nodig hebt, hier als je me zoekt. Pak mijn hand vast nog een keer, nog één keer op verzoek. Laten we dansen, tot je voeten niet meer kunnen. Dansen tot het licht wordt, en dan opnieuw beginnen. Laten we dansen. Laten we dansen. Laten we dansen. Laten we dansen. Ja, dus kom laten we dansen. En laat je dragen op een zee van uitgestoken hand. Niemand kan het doen met zulke grote last. Niemand die kan alles hier zonder iemand anders. En iedereen zijn route. Misschien kan de wetenschap dat je niet alleen bent. De pijn maar wat verzacht. Het lot bracht ons samen en ik kijk waar we staan. Na 20 jaar ben jij nog steeds dat meisje vannacht. Vol levenslust en een eigenwijs karakter. Gezegend met de neiging om te blijven dansen. Het is zo verleidelijk jezelf te verliezen. In datgene wat geweest is alsof er niks verandert. Maar hoe groter de pijn en hoe groter het gemis. Laat je beseffen dat de liefde groter is. Dus ik wil je laten weten door mijn hand uit te steken. Dat ik er ben voor jou. Hier, dus bij ik deze. Ik ben hier als je me nodig hebt. Hier als je me zoekt. Pak mijn hand vast nog een keer. Nog één keer op verzoek. Laten we dansen. Tot je voeten niet meer kunnen. Dansen tot het licht wordt. En dan opnieuw beginnen. Laten we dansen. Dansen om te beseffen. Dansen om te vergeten. Dans om los te laten wat je even niet wil weten. Dansen zonder reden. Dansen om te bewegen. Dansen om te hopen. Hopen, hoop, leven. Dans met mij vanavond. Dans tot alles stilstaat. En mocht het licht ooit uitgaan, dan zal ik aan jouw kant staan. Laten we dansen. Dansen. Laten we dansen. Maar laten we vooral verder praten. Hier in de studio van NPO Radio 1. Samen met GZ-psycholoog en psychotherapeut Jan-Willem van den Berg. We hebben het vorige uur dus gesproken over pedofilie en pedoseksualiteit. En dit is het moment waarop de luisteraar aan de andere kant van de radio mee kan doen met dit gesprek. Hoe gaat het? Goed. Een mooie vraag hadden we ook. Ja, Dat is echt leuk, ja. Lekker onderbouwen. Ja, ja, goed. Nou, laten we maar direct doorgaan dan. We zitten er goed in. Timo, goeienacht. Ja, goeienacht Benji met Timo. En ik ben de naam van je gast even kwijt. Jan-Willem van den Berg. Oh, Jan-Willem van den Berg. Nou, Hollandse kan het bijna niet. hoe heet dat? Ik vroeg me af of gedwongen celibaat... en dan denk ik niet alleen aan katholieke priesters... maar ook mensen die geen seks voor het huwelijk mogen hebben... van een religieuze gemeenschap. Dus dat internaliseren dan. Of dat ook niet een grote risicofactor is voor het ontwikkelen... dat het zich uit in pedoseksuele activiteiten. Omdat dan het risico van dat het openbaar wordt... kleiner is. Dus dat ze zich niet de schaamte van de gemeenschap op de hals hoeven te halen. Zo, ik vind het een ingewikkelde vraag. Kan je me nog één keer heel kort stellen? Want Ja. Mensen die verplicht celibaat hebben, dus dat zijn bijvoorbeeld katholieke priesters, mm-hmm. maar ook mensen die geen seks mogen hebben voor het huwelijk en daar ook door de gemeenschap op worden aangekeken als we dat wel zouden doen. Of dat gedwongen celibaat dan ook geen risicofactor is in het ontwikkelen van van pedoseksuele activiteiten. Omdat geheimhouding van seks met kinderen makkelijker lijkt of is dan seks met volwassenen. Okay. Terwijl ze geen pedofiel zijn dus. Ik zie Jan-Willem knikken, dus ik praat hem door. Ja, dit is een hartstikke mooie vraag. En opnieuw weet ik hier niet, durf niet te zeggen wat we daar vanuit wetenschappelijk onderzoek van weten, hoor, gedwongen celibaat. Wat we wel weten is dat als het milieu qua seksualiteit thuis heel erg open is, of juist heel erg gesloten, dat het nergens over mag gaan, dat wel kansen op problemen in de eigen seksualiteit en ook seksueel delictgedrag kan vergroten. Maar dat betekent lang niet dat iedereen uit een streng gereformeerd milieu of iedereen die priester wordt zich gaat vergrijpen aan een kind, om het zo maar te zeggen. Dus dat is echt niet één op één. Maar dat is meer wat ik nog ooit zou willen onderzoeken is. Hè, we hebben het heel vaak over ontucht binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ik vraag me dan elke keer af, is dat nou echt zoveel groter dan bijvoorbeeld in kinderthuizen vroeger was? Want dat wordt dan zo gepresenteerd, het is heel erg en heel erg veel. En als ik dan de cijfers zie over 40 jaar tijd, dan denk ik, maar dat is de wetenschapper in mij, is dat nou echt zoveel meer? Zou het significant meer zijn dan in kindertehuizen die niet een christelijke grondslag hadden? Of nou, noem maar op. Of bij de plaatselijke sportclub. Dat zou inderdaad wel heel handig zijn als de media, zeg maar, als ze met dat soort cijfers komen, ook een kwantitatief vergelijkende context zouden bieden. Uh-huh. Zodat je dat direct kan vergelijken in plaats van al voorbarig je mening te vormen. Wat ik ook nog wou zeggen is, als ik 1-3% van de mannen pedofiele gevoelens heeft, moet ik het goed zeggen allemaal. Ja, gaat goed. Dan zijn dat 90.000 tot 270.000 mannen in Nederland zo ongeveer. En als je dat preventief wil benaderen, dan wordt dat een hele grote kostenpost als dat professioneel moet worden gedaan. En dat deed me denken aan een interview met Dick Swaap, hersenwetenschapper, bekend al denk ik, in 2014, volgens mij 14 juli, de zevende maand om 20 uur op Radio 1. En die had een heleboel dingen te vertellen, maar onder andere ook dat mensen met pedoseksuele neigingen er heel erg gebaat bij zouden zijn als ze een netwerk van vrijwilligers hebben waarbij geheimhouding gegarandeerd is en dat ze vrijelijk over hun gevoelens kunnen praten. En dat is natuurlijk qua kosten veruit aan te raden boven iedereen die nog niet veroordeeld is voor pedoseksuele activiteiten, omdat te voorkomen dat ze hun eerste daad begaan. Nou, helemaal eens. Hè. Ik denk eigenlijk dat je, als je pedofiele gevoelens hebt, hoef je helemaal niet per se direct in therapie. Waarom? Mm-hmm. Het is gewoon een seksuele interesse die je kan hebben. En het helpt natuurlijk wel enorm als je er met iemand over kan hebben. Een vriend of een vriendin of een ouder. Ik denk dat al heel erg mooi is. Opgeleide vrijwilligers, ziet u daar geen toegevoegde waarde voor? Ja, dat er bestaat zoiets, maar dan is het meer aan de plegerkant. Hè. Dus de reclassering heeft de COSA, de Circles of Support and Accountability. En mocht je interesse hebben om vrijwilliger te worden en om met iemand die veroordeeld is voor ontucht wel als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kun je gewoon even op de website van de reclassering kijken. Ze hebben altijd mensen nodig. En we weten dat het effectief is. Hè. Die wordt ingezet bij mensen met een hoog risico. En het is een groep, dat kan een groep van 3, 4, 5 vrijwilligers zijn. Soms ook maar 1 vrijwilliger, afhankelijk van het risico. En dan heb je ook geheimhoudings... ik weet niet of dat dan plicht is, maar dat teken je wel voor. Ja. En dan nog een laatste vraag. Net werd een telefoonnummer, 0800-nummer genoemd, maar heel erg snel, waarbij mensen hulp kunnen zoeken. Zou je dat nog 1 keer zeker kunnen zeggen? Ja, dat is 0800-266-6436. Dus 0800-266-6436. En we zullen het ook zetten op de website van NPO Radio 1. Waar, ja, maar ik heb geen internet. En daarom ook vorige week noemde je het nummer van de luisterlijn. Klopt, een 0 te weinig. Ja, ja. Ja, dat klopt. Want ik had het ook opgeslagen, maar ik heb geen internet. En toevallig wist ik het. Nee. Maar als je geen internet hebt, dan kan je dat nummer helemaal nooit meer terugvinden natuurlijk. Nee, dat telefoonboek, dat is tegenwoordig natuurlijk... dat is wat lang geleden. Ja. Maar 0800-266-6436. Nou, nu kan je hem niet missen. Dank voor je vraag, Timo. Fijne bedankt. Nacht. Ja, goede vragen. We krijgen ook vragen binnen via de NPO Radio 1-app. Laten we daar maar ook even eentje van pakken. Zo vraagt Kees... Is pedofilie cultureel bepaald? Ik heb in Afghanistan moeten onderhandelen met krijgsmannen die altijd 1 of 2 minderjarige jongens bij zich hadden, voor het geval er geen vrouw in de buurt was. Daar deed niemand moeilijk over. Hoe we omgaan met pedofilie en pedoseksueel gedrag is zeker cultureel bepaald. He, dus je hoort vaak het voorbeeld van de oude Grieken en de oude Romeinen die er anders mee omgingen. Nou, in de jaren 60, 70 dachten wij er ook een beetje anders over. Dus er zit zeker ook in de manier waarop we erover omgaan, zit iets cultureels. En hoe we er naar kijken. Ik denk dat het hebben van die gevoelens, dat niet per se cultureel, hè, maar hoe het zich tot uiting laat komen, daar zit cultuur zeker bij. Wel. Ja. Edwin die vraagt, vaak is pedofiele verlangen permanent aanwezig en dus behandelbaar? Zijn er ook personen waarbij het impulsief of incidenteel is? Dat lijkt me moeilijker te diagnosticeren. En dus gevaarlijker voor de maatschappij. Dat het een soort spur of the moment ding is, denk ik. Ja, dat kan allebei. Dus ik zit even te kijken wat nou precies de vraag is. Dat is een beetje lastig in dit geval. Ja, dus stel iemand is die doet het dus niet vanwege zijn pedofiele verlangens die permanent aanwezig zijn, maar gewoon... Het is impulsief en dat kan zeker ook. En dan is de behandeling anders. En dus dan zul je veel minder richten op pedofiele gevoelens, want die zijn er niet. Maar dan gaat het veel meer over de algemene zelfregulatie. Dus hoe kan je de gedachten die in je opkomen of dat soort dingen niet gelijk aan toegeven. En vaak ook middelenmisbruik. En dat is ook zo'n hele bekende binnen plegen van de lichten, cocaïne, alcohol. Ja, niet te vergeten dat alcohol natuurlijk ook een middel is. Ja. Zullen we nog 1 bellen doen? Zeker. Ja. Okay. Even kijken. Dag John, goeienacht. Ja, goeienacht. Hey. Ik heb een iets minder academische vraag. Maakt niet uit. Ja, nee. Kijk, waarom doen we dit en waarom doen we dat? Het is allemaal begonnen met Freud. En we zijn nu 150 jaar aan het uitzoeken. En die meneer heeft net al verteld dat ze nog steeds niet weten waarom de mensen doen wat ze doen. En mijn vraag is... ik persoonlijk... Ik vind dat de overheid het niet in de hand heeft. En zoals met vele gevangenisstraffen, het is voor de overheid allemaal te duur. Hè? Het opsluiten van die mensen, dat wordt allemaal te duur. Dus ze moeten zo snel mogelijk weer terug de maatschappij in. En dan zegt de overheid eigenlijk tegen de maatschappij, alsjeblieft, die hebben je probleem terug. Want wij hebben geen zin om daar een hoop geld aan te besteden. Maar dat is mijn theorie over de gevangenisstraffen die ook bij dit soort delicten wordt uitgesproken. Maar mijn vraag is, wat zou u nou... tegen iemand willen zeggen, een vader of een moeder van een misbruikt kind, die op een gegeven moment zegt van, het is allemaal leuk en aardig die onderzoeken. En nogmaals, u heeft het net al aangegeven, we weten heel veel dingen gewoon niet. Zo'n vader of moeder zegt van, het is allemaal leuk en aardig die onderzoeken, maar we gaan het zelf wel oplossen. Want jullie hebben het niet in de hand, jullie weten het niet. De overheid die weet zich geen raad. De mensen zelf, het zijn roofdieren. Het interesseert ze verder niet wat het kind ervan vindt, hè, wat dat ondergaat. Dus ja, mocht het mij overkomen, en ik ben zelf geen ouder, maar ik kan me voorstellen dat een vader of moeder zegt van, wij lossen het zelf al op. Wij doen zelf eigen gericht. Wat zou u tegen zo iemand willen zeggen? Ik ga je vraag doorvragen. Dank alvast voor je vraag. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, dankjewel voor je vraag. Nou, ik ben zelf wel ouder en ik kan me heel goed voorstellen dat als mijn kinderen dit zou overkomen, dat ik woest zou zijn. Dan ben ik even niet meer de therapeut of niet meer de wetenschappelijke onderzoeker. Maar dan, ja, dan sta je natuurlijk voor je kind en dan word je boos. Ja. En verdrietig en weet ik veel wat je allemaal gaat voelen. Dus ik snap dat heel erg goed. Nou ja, gelukkig zeggen we in Nederland, je mag niet je eigen rechter spelen. Hè? Want we weten dat wraak nemen en mensen in elkaar schoppen of doodmaken. Ja, dat kan gewoon niet. Dus dat doen we dan ook niet. En daar is de politie ook voor. Dus als jij bedreigd wordt als iemand met pedofiele gevoelens of iemand die pedoseksueel gedrag heeft vertoond, dan kan je ook altijd de politie bellen. En die zullen gelijk voor jou komen om jou te beschermen. En terecht, want we leven in een rechtsstaat. Maar goed, ik snap wat ik zei, die gevoelens snap ik. En ik denk dat we dat in Nederland heel goed geregeld hebben. Ja, eens. Dank voor je vraag, John. En laten we dan naar de laatste bellen gaan van dit halfuur. Want we skippen wat dingetjes. Want het is goed dat we het hierover hebben. En dat zeiden we ook aan het begin van de uitzending natuurlijk. Jacco, goeiemorgen. Ik had een vraag. Nou, eigenlijk eerst een inleidend iets. Van dat vroeger was de kerk natuurlijk een toevluchtsoord. Mensen die dachten, nou, als ik bid, dan gaan die gevoelens van mij wel weg. Zo zie ik het, zeg maar. Dat heel veel katholieke mensen die vanzelfsprekend katholiek waren, die dachten, ja, ik ben niet normaal. Ik ga maar bidden. En het schijnt ook dat als het duidelijk werd dat het kind het klooster in wilde, dan werden ook bij een jongen bijvoorbeeld alle meisjes weggehouden. Dat het ook allemaal heel raar ging. Maar ze hadden wel een plek waar ze naartoe konden. Dat ze dachten van, ja, ik ben niet iemand die in het huwelijk gaat treden. Ik zorg wel dat ik uit de buurt van kinderen blijf. Zo zie ik het. En ik vraag me dan af of er nu ook iets is waarvan mensen denken van, ja, ja, die kunnen natuurlijk naar een kerk gaan. Maar ja, dat het niet zo, ja, of er een plek is waar ze in ieder geval aan kunnen bellen. Van, hé, ja, ik zit er dat aan kinderen te denken. Een soort noodtelefoon. Van als iemand zich wil vergrijpen, dat ze bij wijze van spreken niet naar de pastoor gaan om te biechten. Maar dat ze gewoon, weet ik, ja, naar de huisarts misschien. Ja. Nou, we hebben het erover gehad. Ik zou haast denken, misschien moeten we het nummer nog een keer noemen. Ja, zeker. Je hebt daarvoor de hulplijn, die kan je bellen. En dat is 0800-266-6436. En je kan ook googlen www.stopitnow.nl. Stop it now. Ja. Daar kun je altijd heen bellen. Dat is ook anoniem. Dus je belt dan en ze weten niet je nummer daar. Dat kunnen ze niet zien. Maar ook de huisarts zou je ook heen kunnen. En die kan ook verwijzen, zeker. Ja. En ik dacht van, het is om een beetje luchtig dan. Van, het is ook in principe, zou het een unique selling point van de katholieke kerk zijn, weet je? Want je bent een zondaar. Voordat het erg wordt, kom maar bij ons. Doe er wat anders. Ja. Bel je huisarts. Misschien moet je dan je huisarts bellen. Maar het zou een punt kunnen zijn. Ja, ik snap echt wel dat je mensen een plek gunt waarin ze het gewoon kunnen vertellen. En waarin ze hun leven kunnen leiden, waarin er gewoon niet de risico's zijn om er verder mee te gaan. Ja, zeker. Dat is fantastisch. Vluchten voor de, want ik denk, het geldt niet alleen voor pedofielen, maar ik denk dat verslaafde mensen ook wel denken van, nou, het klooster in, dat is helemaal niet zo verkeerd, weet je. Maar ja, dan, dat, ja, nou, het is een ingewikkeld iets. Maar mijn vraag is wel beantwoord van met die vraag, die lijn die gebeld kan worden, bijvoorbeeld voor mensen. Fijn. Nou, dank voor je vraag. En goed dat we het dan nog een keer hebben benoemd. Fijne nacht, Jacco. Nee, fijne dag, fijne nacht. Fijne dag, fijne nacht. Hoi, hoi. Zo, nou, we hebben alle vragen, of tenminste alle vragen, we hebben zoveel mogelijk vragen behandeld als we konden. Ja, hoe vond je het? Ik vond het fijn om hier te zijn. En fijn ook hoe we erover konden hebben. En mooie vragen van de luisteraars. Ja, dank daarvoor. En ja, dat brengt ons aan het einde van de eerste anderhalf uur van de Nacht van Caro en Cervé met GZ-psycholoog en psychotherapeut Jan-Willem van den Berg. En we hebben dus gesproken over het toch wel heftige onderwerp pedofilie en pedoseksualiteit. Mocht je meer willen weten of het hele gesprek terug willen luisteren, kan het via de NPO Radio 1 website. En mocht je zelf deze gevoelens hebben en daarover willen praten, dan kan je bellen met de hulplijn 0800-266-6436 of dus gaan naar de website van www.stophetnou.nl. Dank voor je komst, Jan Willem. En, graag gedaan. Dan eindigen we met jouw nummer, Do. Heerlijk. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikt wel ja, maar hij kent mij. Nu sta ik voor je. Dat is alles wat hij vroeg, wat hij vroeg. Hij gelooft in mij. Elke week laten we in de nacht van Caro en Cervé een bijzondere podcast horen. En deze week is dat een aflevering van de podcast Op Zoek Naar. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ik geloof. Adres Onbekend is als eerste zoekprogramma van Nederland op de radio te horen sinds 1971. Uit het rijke archief komt Op Zoek Naar. Amor uit Hollanda.

Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. It's getting harder to be. Say smoke in your lungs. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Say smoke in your lungs. Say smoke in your lungs. Say smoke in your lungs. Change smoking your Jacob Bangs, Chainsmoking. Hij staat komende week ook op een festival, namelijk Down the Rabbit Hole. Stel je dit even voor. Je zit met je moeder te genieten op het strand. Even tijd om uit te rusten. En dan... uit het niets word je gestoord door allerlei mensen die met je op de foto willen. Je moeder gaat weg en jij blijft alleen achter. Nou, dit is de realiteit voor veel zeehondenpups. Sander van Dijk, hoofdeducatie Pieterburen. Goedenacht. Goedenacht. Afgelopen week zijn er ongeveer 10 zeehondenpups lastiggevallen. Jullie hebben ze opgevangen. Hoe gaat het nu met die pups? Naar omstandigheden goed. Ze zijn natuurlijk niet op de plek waar ze het liefst zien in het wild. Maar we doen ons best, laten we zeggen, de rol van de moeder over te nemen. Mm-hmm. Dus ze hebben weer flink wat eten gehad. Zijn aan het aansterken. Maar ze zitten wel in de opvang. Want wat gebeurt er als wij als mensen te dicht bij de zeehondenpups in de buurt komen? Nou, in deze tijd van het jaar, als die pups net zijn geboren, de eerste 3 weken van hun leven ongeveer, krijgen ze de melk van hun moeder. En daarna stopt dat ook. Mm-hmm. Dus het is een hele korte en intensieve periode waarin ze echt hun moeder nodig hebben. En op het moment dat je beschreef het net al heel mooi, dat ze gestoord worden en mensen om pup heen gaan staan of er zelf mee gaan slepen, zeg maar. Ja, dan zorg je er eigenlijk voor dat die moeder afgeschrikt wordt. Soms gewoon ook niet meer terugkomt, enzovoort, enzovoort. En daarmee is die pup eigenlijk ten dode opgeschreven als die... als die moeder inderdaad niet meer terugkomt. Ten dode opgeschreven ook. Ja, want in die 3 weken dat ze melk krijgen van de moeder... moeten ze, laten we zeggen, toch al gauw zo'n 15, misschien wel 20 kilo aankomen. Die melk van de moeder, dat is 40% vet ongeveer. Dus ze komen in een hele korte tijd heel veel aan. En als ze dat niet... als ze dat niet meekrijgen, die reserves die ze nodig hebben, zeg maar, om zelf te gaan leren zwemmen, zelf te gaan leren jagen, dan gaan ze het gewoon niet redden. En, dus vandaar dat het echt een heel belangrijke periode is. Vreselijk ook om te horen eigenlijk. Sinds 2020 zijn er ook zeehondenwatchers. Dit zijn dan de mensen die de zeehonden dan nog wel mogen aanraken. Ja. Waarom is deze functie in het leven geroepen? Nou ja, omdat... we dit vaker zien, landelijk ook. En ook veel mensen met soms ook goede intenties, hoor, dat wel. Maar toch met zeehonden in de weer waren. Terwijl we eigenlijk hebben gezegd, het gaat best goed met zeehonden in Nederland. Maar dan moeten we eigenlijk dit soort situaties te voorkomen. Dus deze zogenaamde zeehondenwachters, dat zijn vrijwilligers. En die een opleiding hebben gehad bij het centrum waar ze actief voor zijn. Bij het opvangcentrum waar ze actief voor zijn. En die opleiding die gaat van kennis over zeehonden tot en met hoe je eigenlijk goed op de stranden komt rijden soms zelfs. Tot ook hoe je voorlichting geeft aan het publiek over zeehonden en hoe om daarmee om te gaan. Dus heel breed. En iedereen kan zich daarvoor opgeven dan? Ja, je kunt naar bij een opvangcentrum kun je melden als je dat graag wil. En als we dan, er moet natuurlijk wel behoefte zijn. Als we goed gedekt zijn, dan is het vaak niet nodig. Maar dan kom je op de lijst. Dat is misschien wel een leuke vrijwilligersbaan om te doen deze zomer. Zeker. En dit is het seizoen dat heel veel zeehondenpups op de eilanden zijn. Hoe kunnen we als mensen wel omgaan met de zeehondenpups? Want naar hun toeloop is dus niet de bedoeling. Nee. Ja, dus vooral afstand houden. Geven meestal aan van toch zeker 30 meter, zo niet meer. En als er toch twijfel is of het wel goed gaat met een diertje, dan kan men ons altijd bellen en dan sturen wij de lokale zeehondenwachter erop af om een kijkje te gaan nemen. En geldt het specifiek voor zeehonden of is het eigenlijk wel meer zeedieren, zeeleven wat we gewoon met rust moeten laten? Eigenlijk over het algemeen natuurlijk. Ik denk dat we bij sommigen soms even niet meer goed weten hoe we met wilde dieren om moeten gaan. Mm-hmm. Zeehonden hebben dan in die zin zowel het voor- als het nadeel dat ze er misschien wat schattig uitzien. Maar het zijn uiteindelijk wel roofdieren. Als we er op die manier wat meer naar kijken, met iets meer afstand en respect, dan komt het helemaal goed. Kijk, dank. Dan gaan we dat gewoon doen. En ik zal ook geen foto's maken als ik bij ze in de buurt ben. Ja, vanaf 30 meter, dan mag het. Oké, doe ik dat. Dankjewel voor deze praktische tips en voor het uitleggen hiervan, Sander. Helemaal goed. Fijne nacht nog. Joep, zelfde. Sander van Dijk, hoofdeducatie Pieterburen. Hij stond vandaag op Glastonbury een van zijn laatste shows te geven. De laatste show in de UK. Elton John. Met natuurlijk de legendarische Elton John. Ik zei het al, hij stond op Glastonbury dus. En niet alleen, hij stond er onder andere met Dua Lipa en met de Britse zanger van The Killers, Brandon Flowers. Zong die Tiny Dancer, wat mooi. Tot zover het tweede uur van de Nacht van Caro NCRV. Straks zijn we bij je terug met het derde uur van de Nacht van Caro NCRV. Gaan we het onder andere hebben over muziek van games. En vieren we de verjaardag van Foppe de Haan. Mocht je nou niet hebben geluisterd naar het eerste uur van de Nacht van Caro NCRV, geen paniek, je kan het terugluisteren via de website of via de NPO Radio 1 app. Wat nog wel even benoemd mag worden is, we hebben het natuurlijk gehad over pedofilie en pedoseksualiteit. Mocht je zelf met deze gevoelens of verlangen zitten, kun je bellen naar de hulplijn 0800-266-6436. En dat kan ook anoniem. Tot zover en ik spreek je in het derde uur. Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De gebeurtenissen van afgelopen weekend in Rusland roepen nog altijd veel vragen op. Zo is nog onduidelijk waar Wagner-leider Prigozhin zit. Op de Russische staats-TV was gisteren een interview met Poetin te zien, maar dat gesprek zou woensdag al zijn opgenomen. Daarin werd niets gezegd over de muiterij van Prigozhin en Wagner. Op het Telegram-account van Prigozhin is al even niets meer geplaatst. Hij zou naar Belarus gaan, maar wat hij daar gaat doen is onbekend. President Biden van de Verenigde Staten en de Oekraïense president Zelensky hebben elkaar gesproken over de situatie in Rusland. De wereld moet druk blijven uitoefenen op Rusland tot de internationale orde is hersteld, schrijft Zelensky op Twitter. Hij bedankte Biden voor alle steun, vooral voor het leveren van Patriot-raketsystemen. De zittende Griekse premier Mitsotakis is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Griekenland. Bijna alle stemmen zijn geteld. De centrumrechtse partij van Mitsotakis, Nieuwe Democratie, heeft ruim 40% van de stemmen gekregen. Zijn linkse tegenstander, de partij Syriza, haalde nog geen 18% van de stemmen. Daarmee is Mitsotakis verzekerd van een tweede termijn als premier. In zijn toespraak zei Mitsotakis dat hij zijn taak trouw zal blijven uitvoeren. Hij belooft een premier te zijn voor alle Grieken. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. Vorig jaar ging het volgens het CBS om bijna 3.500 vergunningen. En dat zijn er 40% meer dan het jaar daarvoor. Onder tijdelijke woningen verstaat het CBS huizen die zo'n 10 jaar blijven staan. Het gaat bijvoorbeeld om containerwoningen, omgebouwde kantoorpanden of onderkomens voor statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten. Het weer. Vanuit het westen zijn er vannacht enkele buien. In het noorden kan er ook onweer zijn. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt minder warm dan afgelopen weekend met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat weet jij van kapucijners? De nacht van KRO NCRV. Benji Heerschop. Je luistert naar het derde uur van de Nacht van Caro NCRV. We gaan het dit uur hebben over hoe je nou een goed verhaal schrijft. Vertelt redacteur Roos Vervelde over haar reis naar Palestina. Maar ook, hoe bereik je kinderen nou met marketing? Het is vandaag 26 juni. Op deze dag vond in 1906 de allereerste Grand Prix ooit plaats. In Le Mans, in Frankrijk. 32 cars from 12 manufacturers, including Renault, Fiat and Mercedes, are here to compete in the first ever Grand Prix. De eerste Grand Prix duurde 2 dagen en bedroeg iets meer dan 100 kilometer. De Hongaar Ferenc Sis won de race met een gemiddelde snelheid van 100 kilometer per uur. Ietsje trager dan normaal dus nu. Op 26 juni 1963 hield de Amerikaanse president John F. Kennedy een iconische speech in Berlijn. As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Kennedy sprak de West-Berlijners moed in en beloofde onvoorwaardelijke steun. 60 jaar later wordt deze speech nog steeds als een van de beste speeches alle tijden gezien. Ja, en je hebt natuurlijk ook die andere van Yes, we can. Op 26 juni 1970 vond het Holland Popfestival plaats. En dit was het eerste grote popfestival in Nederland. Impressies van een evenement zo boeiend dat er een grote film over zal verschijnen. Het Holland Popfestival. Holland. I feel less uptight here than I've ever felt anywhere. Onder andere Pink Floyd, The Birds en Santana traden hierop. Sindsdien zijn de festivals niet meer weg te slaan uit Nederland. En 26 juni 1969 is ook de dag dat Carlo Bossart is geboren. Al jarenlang is hij op de tv te zien met zijn imitaties van bekende Nederlanders, waaronder deze. Ja, nou, goede vraag, terechte vraag. Terechte vraag. En dat is ook een vraag waarvan je zegt dat is een vraag. En waarvan ik... Hier deed Carlo Bossart, voetbaltrainer Erik ten Hag na. Carlo is een stapje dichter bij de 60 gekomen en mag vandaag mooi 54 kaarsjes uitblazen. En momenteel maakt prinses Alexia haar middelbare school af in Wales. Ook zij is vandaag jarig. Prinses Alexia wordt 18 jaar. Maar nu ben ik met mijn dochter Alexia. Normaal zit ze hier niet. En dan ben je weer helemaal bijgepraat over vandaag de dag. Daarnaast hebben we nog iemand anders die we even moeten eren eigenlijk. Een echte voetballegende. Een man die vooral voor SC Heerenveen veel betekend heeft. Tja, wie is het? Vandaag vieren we de verjaardag van een van de grootste Friese helden ooit. Kom op man, je moet veel meer leven, veel meer dynamiek in je spel, veel meer durven, veel meer lef hebben. En dan kan je ook nog hartstikke goed voetballen. Maar als je zo bang bent als wij nou zijn, ja, dan ben je geen wedstrijd. Foppe de Haan wordt vandaag 80. En met zijn clubje uit het noorden heeft hij veel bereikt. Er schijnt een fel licht aan de horizon. Het komt uit het Abelenstra Stadion. Hij zette zichzelf definitief op de kaart in 1993. Hij promoveerde naar de Eredivisie en wist zelfs de KNVB-bekerfinale te bereiken. Helaas was Ajax een maandje te groot en werden ze tweede. Hoe zou je in het Fries zeggen waarom je verloren hebt, Wilco? Waarom? Kwaliteitsverschil, maar dat is geen Fries, hè? Dat zou ik niet zo snel kunnen bedenken. Oh, een beetje skieteren. En daar bleef het absoluut niet bij voor Foppen. In 2000 behaalde hij met zijn Friese clubje namelijk de crème de la crème van het Europese voetbal. De Champions League. Foppe, op deze dag, 50 jaar nadat het Heerenveen van Abel Enstra historisch schreef tegen Ajax. 50 jaar later, op de kop af, schrijft het Heerenveen van Foppe de Haan historie. Het voetballen was niet om aan te zien, vond ik. Maar de spanning vergoedde alles. Nadat hij Friesland volledig had uitgespeeld, besloot hij iets verder dan Friesland de uitdaging op te zoeken. Stop! Stop! Oh, hey, that's good, hè? Hey, you, that's good. But you not. Where was he and where were you? You were here and he was there. Yeah? So go back. Give the ball to him again. Hij tekende een contract bij het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town. Hij ging aan de slag bij de Indonesische Voetbalbond. En hij reisde zelfs af naar het mooie, piepkleine eilandje in Oceanië, Tuvalu. Daar had hij zich natuurlijk erg goed voor ingelezen. Echt helemaal niks. Ik wist niet eens waar ik ben gaan googlen, zal ik maar zeggen. Dan moet je vrek de poos googlen, wil je wat vinden. Nou ja, ik ben wel aardig aardigskundig georiënteerd. Vind ik een mooi vak. En dus dan ben ik gaan zoeken. Nou ja, dan vind je wel wat. Ik heb het nog niet eens gehad over zijn succes bij Jong Oranje. En het Nederlandse vrouwenelftal, waarmee hij met allebei het EK wist te winnen. Hoe komt het dat het nou zo goed gaat met het team? Ik vind die Foppe is een geweldige trainer. Ik denk dat onder leiding van Foppe de Haan dat een hele versterking brengt. Ja, ik moet echt naar Foppe de Haan. Maar... Een echte allemansvriend. En een man met een indrukwekkend cv. Foppe de Haan, van harte gefeliciteerd. En dan doet me dat wat. Maar dat vind ik echt mooi. Maar daar doe je het voor. 80 jaar is al een flinke leeftijd, maar Foppe de Haan liet het aan het AD weten dat hij die leeftijd hartstikke prima vond. Mooi. Watch House, Old Ties and Companions. Never let these ties sever. breaking bottles in the yard, never steal my mind again. Gold ties and companions, just sitting on the fence. The tunes we've carried through the years will change, and man, that's just enough to keep these ghosts around those haunted feet. But old ties and companions, you and I, we're just passing through. Miles of lonely track, holding back tomorrow. Someday I'll hop along and then ride it home. But old ties and companions, we never leave alone. So old man, give me endless time. Never let these ties sever. 'Cause heaven knows in all this fooling around, these times won't last forever after all. Watch House, Old Ties and Companions. 26 jaar geleden kwam het eerste Harry Potter boek op de markt. In het begin zag niemand eigenlijk iets in dit verhaal. Nu kunnen we haast niet meer zonder. Met meer dan 500 miljoen verkochte boeken, 8 films, meerdere pretparken en verschillende games. En dat allemaal door een goed verhaal. Voor een goed verhaal maak je gebruik van storytelling technieken. Maar wat zijn nu eigenlijk die technieken en hoe pas je ze toe? Mariette Moorman is theatermaakster, schrijfster en storyteller bij de Storytelling Fabriek. Mariette, goedemorgen. Goedemorgen. Jeetje, Storytelling Fabriek. Je moet zelfs op les om die naam te kunnen vertellen, joh. Ja. Yeah. Harry Potter is een van de populairste verhalen die we kennen. Wat maakt Harry Potter nou een goed verhaal? Ja, het heeft een klassieke structuur, zoals de meeste verhalen in elkaar zitten, de meeste goede verhalen. En in het geval van Harry Potter heb je het dan ook over de hero's journey. En in storytelling betekent dat eigenlijk dat er een hoofdpersonage is dat op avontuur gaat. Dat wordt uitgedaagd, dat iets heel graag wil en dat op reis gaat en een bepaalde overwinning behaalt. En in het geval van Harry Potter is dat ook de klassieke opoffering. Dus voor het grotere goed offert hij zich eigenlijk op. En gaat hij de strijd aan met het kwaad. En daar komt hij dan uiteindelijk als de winnaar uit. Oh, oké. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf totaal niet bekend met Harry Potter. Of Harry Potter. Nee. Nu wel, maar ik kijk hiervoor niet. Ja. Maar dus de hero's journey, het heldenverhaal. Ja, het heldenverhaal, ja. En hoe zorgen we dan dat een verhaal toch uniek blijft? Want dat heldenverhaal, dat heb je bij best wel veel films en boeken natuurlijk. Ja, en je ziet natuurlijk ook in een tijd leven waarin dat heldenverhaal op deze manier, die klassieke structuur, ook wel wordt uitgedaagd. Omdat het ook wel een hele masculine benadering is. Dus de mannelijke held wordt vooral daarin uitgelicht en vanuit het perspectief ook van de mannelijke held. Mm-hmm. En authentieke verhalen zijn vooral authentiek als ze worden verteld vanuit het eigen perspectief. Dus dat er ook wordt verteld vanuit bijvoorbeeld het vrouwelijk perspectief. Oké, dus wat meer diversiteit en inclusiviteit om het dan toch origineel te houden. Ja, het gaat uiteindelijk om het eigen perspectief. En dat is in storytelling ook heel belangrijk. Wij werken heel vaak vanuit de eigen ervaringsverhalen. Dus als je storytelling inzet in storytelling technieken, doe je dat ook om een boodschap over te brengen of om mensen te motiveren. En dan werk je heel erg vanuit de eigen ervaring. Dus wat is iemands eigen belevenissen, eigen anekdotes, eigen ervaringsverhalen. En daarin dus heel belangrijk ook het eigen perspectief op de wereld. En al deze technieken, want het zijn er meerdere eigenlijk, hè? Merk je het ook als die in een verhaal niet worden gebruikt? Kan je dat merken? Ja, als je kijkt naar technieken, storytelling of de hero's journey, of zoals Aristoteles het honderden jaren voor Christus al heeft opgetekend, dan zie je dat er een aantal dingen heel belangrijk zijn in het vertellen van een verhaal. En dat is dat er een kader is. Dus dat je een wereld schetst, dat je de omstandigheden schetst. Om wie gaat het, wat is er aan de hand, wie, wat, waar, waarom. En dat er een worsteling is. Dus dat het hoofdpersonage iets doorstaat, iets aangaat eigenlijk, en daar op een andere manier weer uitkomt. En dat zijn wel vrij essentiële elementen in een verhaal. En die zijn ook nodig voor ons om ons als mensen daartoe te kunnen verhouden. Maar daar kun je natuurlijk wel mee spelen. Je kunt wel ook die elementen opschudden. Dus bijvoorbeeld in een andere volgorde te zetten. Of de worsteling er heel erg uit te halen. En het kader iets minder te schetsen. Of juist het kader heel belangrijk te maken. En ook daarin is perspectief weer heel belangrijk. Dus vanuit wie wordt het verhaal verteld? Dat bepaalt ook de vorm. En als je dan kijkt naar zo'n verhaal, ben je bekend met de film The Joker? Ja. Want dat is eigenlijk dan een hele andere manier van die heldenrol vertellen. En bedoel je dat een anti-held is? Ja, of precies. En dat is natuurlijk iets wat je heel veel ziet in deze tijd. En eigenlijk de afgelopen decennia ziet opkomen ook met Netflix-series. Dus dat die anti-held voorop wordt gezet. En niet meer de held zoals Harry Potter, die echt toch de goedheid belichaamt. Zie je dat we ook juist ons heel erg graag willen verhouden tot anti-helden. Dus mensen die er juist heel erg een anti-helden en mensen die er een potje van maken. Ja. Ook omdat we ons daar natuurlijk ook heel goed aan kunnen relateren. En dat het ook weer bepaalde opluchting geeft, dat je het zelf dan beter doet. Maar ook omdat dat fascinerend is om te zien hoe die levens verlopen. Bijvoorbeeld Breaking Bad is daar een heel goed voorbeeld van, of Dexter. Uh-huh. Ja, zeker. Maar ook daarin heb je wel weer die wetmatigheden van een hoofdpersoon die een bepaalde uitdaging aangaat. Is er nou een verhaal waarvan je zegt, dit is het ultieme verhaal? Als ik dit zou kunnen schrijven, of ik zou kunnen vertellen? Het ultieme verhaal, ja. Ik denk dat het ultieme verhaal voor een schrijver of een verteller toch altijd het eigen verhaal is. Of natuurlijk fictie, maar dan vanuit de eigen verbeelding en beleving. En die wetmatigheden, die zet je wel in altijd als schrijver. Maar ik merk ook, zeker als bijvoorbeeld voor een toneelschrijver, niet altijd heel belangrijk is om die structuur per se zo in te zetten. De worsteling vind ik zelf veel belangrijk. Die moet erin zitten. Mm-hmm. Een hoofdpersonage met een eigen wereld. Dus een heel duidelijk kader, een eigen universum. En dan kan je daar wel echt mee gaan spelen. En je ziet natuurlijk bij Harry Potter en heel veel ook Hollywoodfilms, die hebben echt die wetmatigheden. Maar er zijn ook genoeg films en toneelstukken die dat weer een beetje loslaten. En dat zijn toch eigenlijk altijd de films en toneelstukken die het best bijblijven? Dat kan. Ik denk dat verschilt en dat altijd persoonlijk is. Oké. Dankjewel voor dit inkijkje in hoe je een goed verhaal dan opzet. Dank. Graag gedaan. Mariette Moorman, theatermaakster, schrijfster en storyteller bij de Storytelling Fabriek. De nacht van KRO en CRV. Een belangrijke dag voor de Waddeneilanden vandaag in Den Helder. De verschillende ministers gaan daar namelijk in gesprek over de toekomstige leefbaarheid van dit werelderfgoedgebied. Dit doen ze op de toogdag voor de Wadden. Tim Grandjean, goeienacht, zeg ik het zo goed? Ja, goedemorgen. Ja. Tim Grandjean. Grandjean. Ja. Goedemorgen. Typerend voor de Wadden zijn de zogenaamde kwelders. Dit zijn buitendijkse gebieden die cruciaal zijn voor het voortbestaan van het Waddengebied. Jij doet namens het NIOZ onderzoek naar deze kwelders. Wat zie je als je kijkt naar zo'n kwelder? Ja, dat klopt. Eigenlijk op het moment dat jij over een dijk langs de Waddenzee fietst en je kijkt prachtig naar die Waddenzee, dan zie je vaak die hele mooie begroeiingen buitendijks. En die begroeiingen, dat zijn eigenlijk die kwelders. En sommige van deze kwelders hebben wij aangelegd, doordat wij mooie strekdammetjes bouwen. Die vangen zand op, het wordt steeds hoger, komt er begroeiing op. En sommige zijn er van nature. Maar het zijn nogal belangrijke gebieden voor onze vogels. Dus... En voor de kustbescherming. Ja, want voor de bescherming is het ook belangrijk. Want hoe is het op die manier belangrijk? Nou, eigenlijk moet je het zien. Die kwelders hebben eigenlijk twee functies om water te dempen. Allereerst op het moment dat wij golven hebben. En die golven slaan normaal knijterhard op die dijk tijdens een storm. Nou, dat willen we liever niet. En wat die plantjes doen, dat is eigenlijk een soort weerstand tegen het water. Die staan omhoog, die remmen het water eigenlijk af. En dan komen die golven eigenlijk veel minder hard aan op die dijk. Waardoor de golven dus veel minder impact hebben. En waarschijnlijk ook minder snel over die dijk heen kunnen slaan. Op het moment dat we extreem hoog water hebben en die dijk gaat breken, dat kan gebeuren. We hebben natuurlijk 1953 in Zeeland ook een dijkdoorbraak gehad. Mm-hmm. Meerdere dijkdoorbraken. Wat we toen eigenlijk zagen is op het moment wanneer we kelders hadden, en daar noemen ze schorren in Zeeland, dan kon dat water met veel minder kracht door die dijk heen. En doordat het met veel minder kracht door die dijk heen komt, loopt het gebied eigenlijk daarachter ook veel minder snel vol. Dus die mensen hebben tijd gehad om te evacueren. En dat heeft heel veel levens eigenlijk bespaard. Het is eigenlijk een soort natuurlijke rem, als ik het zo hoor. Ja, dat is het eigenlijk. Een hele belangrijke natuurlijke rem. Zouden we dan daar niet meer mee moeten doen in plaats van dijken ophogen? Ja, dat is dus in principe nu ook de bredere discussie die gaande is. En daar zijn we eigenlijk ook blij om dat die discussie nou breder aan het worden is. Dat we niet altijd naar die harde infrastructuur van dijken of dammen moeten kijken. Maar dat we ook veel meer moeten gaan kijken hoe wij juist deze kwelders in ons beleid kunnen gaan incorporeren om betere natuurbescherming of natuurbescherming, dijkbescherming te creëren. En ik hoorde je zeggen, kwelders zijn goed voor de biodiversiteit, voor de vogels. Ja, zijn eigenlijk hele belangrijke vogelvluchtplaatsgebieden tijdens hoogwater. Kwelders, die komen, vooral de hogere kwelders, komen eigenlijk niet onder water bij de zomaars hoogwaters, alleen tijdens de extreme hoogwaters. Mm. En wat die vogels eigenlijk doen, die fluoresceren heel erg. Dus tijdens de hoogwater gaan ze hier vluchten. De broeders ook bepaalde soorten. En op het moment dat het tij uittreedt, dan gaan ze vaak midden tij mee richting de laagwaterlijn. Vandaar ligt eigenlijk hun voedsel. Dus zij vliegen constant met dat getij mee. En dit is echt hun vluchtplaats. Oké, dus het is niet per se voor het voedsel. Want dat had ik in mijn gedachten eigenlijk. Nee, ja, eigenlijk juist tussen al die begroeiing, daar zal zeker ook wel misschien wat voedsel zitten. Maar heel veel van dit soort soorten, die houden juist van wormpjes, van schelpjes. En die vinden ze eigenlijk op de onbegroeide vatplaten die voor die kwelders liggen. En werkt het dan ook zo dat op die kwelders, dat daar dan ook vee wordt gehouden in de tussentijd als het gewoon droog staat? Ja, op sommige plekken doen ze dat inderdaad. Er zijn... In Noord-Nederland is het wat bekender. In Zuid-Nederland zien we het wat minder. Maar zien ze vooral ook bijvoorbeeld dat wij schapen hebben grazen op dit soort gebieden. Die kunnen ook redelijk tegen wat zoutachtige gewassen. Koeien kunnen daar vaak iets lastiger tegen. En die lopen juist eigenlijk ook over die schorren heen. En sommigen zeggen zelfs dat het positief effect heeft. Want die stampen, die schorren een beetje aan. Precies. En doordat ze aanstampen kan het weer wat meer zand invangen. Kunnen ze eigenlijk nog beter mee groeien met zeespiegelstijging. Zorgen we dan goed voor onze kwelders? Want als ik dit hoor, denk ik, nou, dat gaat wel lekker. Ik denk op bepaalde plekken zullen we er zeker goed voor zorgen. Op bepaalde plekken zorgen we er iets minder voor. Ik denk het belang van kwelders wordt door heel veel mensen onderschat. En daarvoor zijn dit soort dagen ook wel belangrijk. Dat we er constant bewustzijn over blijven creëren waarom die kwelders ook zo belangrijk zijn. Niet alleen voor die biodiversiteit, want dan zijn ze echt perfect beschermd. Maar ook juist voor die kustveiligheid. En daar moet je ook veel meer over nagedenken. Hoe kunnen we die kwelders mooi bij ons kustveiligheidssysteem gaan betrekken? Beter mee rekenen. Dat is ook een van de dingen die we moeten doen. Is kustveiligheid dan ook het punt wat moet worden besproken vandaag? Ik denk het eigenlijk wel. Als we kijken ook in de Waddenzee, het is al een UNESCO-erfgoedgebied, inmiddels alweer 14 jaar. Dit soort gebieden zijn ook onder Natura 2000 goed beschermd. Maar we staan gewoon voor een gigantisch grote uitdaging betreft zeespiegelstijging. Hoe kunnen we onze kust veilig houden? Hoe houden wij droge voeten? En het is niet meer alleen denken over de harde infrastructuur zoals dijken. We moeten ook veel meer over natuur gebouwd denken. Hè? Dus hoe kunnen wij kwelders mee gaan rekenen in dit in onze kustbeveiliging. Ik vind het een heel mooi idee om meer natuur te gebruiken om beter om te kunnen gaan met de natuur. Ja, en dat is ook eigenlijk hoe we het al decennia lang, generaties lang doen. Vroeger deden we niet anders. En toen op de duur zijn wij terpen, dijken gaan bouwen. Maar daarvoor zochten ze al de hogere gelegen plekken om te bouwen. Vaak zijn deze gebieden, die kwelders die buiten dijks liggen, zijn soms zelfs een stuk hoger dan de gebieden die binnen dijks liggen. Nou, dus doen. Doen. We moeten er meer aan doen. Belangrijke dag deze toogdag dus. Ja, een heel belangrijke dag voor het wat en ook voor de kwelders eigenlijk. Hoe kunnen wij voort met de komende decennia? Ik hoop dat het een productieve dag gaat worden, Tim. Top, dank je wel. Dank je wel. Fijne maandag. Dank je. Doeg. De Marshall Tucker Band. If I died with a three, won't you bury me in the sunshine? Please let me know that you're still mine, though I'm gone. My love for you is oh so strong. Grows over me, let me know you still love me. Never put nobody else above me, then I'll know my love for you will always grow. Afgelopen donderdag is in het Gelderse Tiel tijdens een opgraving een zonnekalender gevonden. Het heiligdom is ongeveer 4000 jaar oud. En op de plek liggen schedels van mensen, verborgen schatten en skeletten van dieren. Een bijzondere archeologische vondst dus. Onze redacteur Mika Hoppenbrouwers was benieuwd hoe archeologisch onderzoek gedaan wordt en ging langs bij een archeoloog, Tom Hos. Hij doet samen met zijn team archeologisch onderzoek in Limburg, waar ook een opgraving wordt gedaan. We staan in Geleen. Daar zijn we vandaag begonnen met het graven van proefsleuven. 4 meter breed, 20 meter lang. Bijna een meter diep. Dan gaan we de lagen afzoeken waarvan we weten, want dat zijn de oude lagen. Daar moeten we de sporen van ons in tegenkomen. En nu zitten we in de tweede stap van het onderzoek. Waar we met proefsleuven kijken of er inderdaad archeologische waarden aanwezig zijn. Wat hoopten jullie speciaal vandaag te vinden? Nou, er zou hiernaast hebben ze dus een Romeins grafveld gevonden. Die zijn altijd heel erg leuk. Er zitten ook mooie vondsten bij. Die werden begraven met leuke dingetjes erbij. Dus dat vinden we altijd leuk natuurlijk. En je bent op zoek naar vondsten. En dat zijn dan meestal aardewerk, scherf aardewerk, fragmenten steen, vuursteen die ze gebruikt hebben. En je bent op zoek naar sporen. En dat zijn in de meeste gevallen gewoon verkleuringen in de grond. Donkere vlekken waar een paal gestaan heeft. Of waar vroeger men een kuil of een waterput gegraven heeft. En daar ben je naar op zoek. Spoor nummer 3. En we zien daar het blauwe tegen. Er zitten die bakstenen erin zitten met cement erop. Meer puin. Hier zit wat stukje metaal volgens mij. Ja, aan de aluminium buis. Dit is allemaal van de sloop van het huizen van 10 jaar geleden. Het is er in de grond gekomen. Ja. Precies, dus dit is duidelijk niet van de ijzertijd. Dit is duidelijk niet van de ijzertijd. Nee. Kijk, dat is toch nog een stukje aardewerk, bent hier? Een aardewerk. Ja. Er zijn 3 geulen die worden afgegraven en we hebben nu een heel klein stukje aardewerk gevonden. Dus hier, dit hadden we moeten zien. Hier zoeken we naar inderdaad. Ja, dit is het. Het ziet er vrij zwart uit. Betekent dat dat het verbrand is of is het gewoon... Dat is aardewerk. Dat is dus klei eigenlijk inderdaad. Het zijn potten en die potten gaan er even met de oven in. En die aan de hand van hoeveel zuurstof erbij komt worden, kleuren die aan de binnenkant zwart of bruin. Mm-hmm. Dus het is gewoon de binnenkant van een aardewerkpot. Archeologie is als het voor 1950 in de grond geraakt is. Dan is het archeologie. Dat hebben we even met z'n vastgesteld. Dan doet de Tweede Wereldoorlog nog mee. Dus op het moment dat het voor 1950 in de bodem geraakt is, dan is het archeologie. Want uit hoeveel onderdelen bestaat zo'n archeologisch onderzoek? Uit hoeveel stappen? Normaal gesproken zijn er 3 stappen. In een bureau booronderzoek, waarbij je gewoon een quickscan doet met een snelle grondboring om te kijken van kan er wat liggen. Is de bodem intact? Zo ja, dan ga je naar een proefsleuvenonderzoek. Dat zijn we nu aan het doen. Waarin je echt met toch wel vrij brede, lange sleuven gaat kijken van zit er wat of zit er niet. Is het antwoord daarop ja, ga je naar een opgraving toe. En dan ga je alles eruit halen en documenteren. Hoe maak je nou het verschil tussen deze oude riolering die daar ligt? Die ziet er ook een beetje hetzelfde uit voor mij. Hoe maak je nou het onderscheid tussen deze twee? Dat zie je op een gegeven moment. Op een gegeven moment heb je veel aardewerk in je handen gehad. En dan zie je dat het vrij dik is, dat het heel hard is. Dat de magering heel anders is, de kleur is heel anders. En op een gegeven moment zie je gewoon uit als recente rioolbuis. En dit is een oude pot. Ja. Ja. En het zijn dus meer kleine onderdelen zoals deze die je vandaag tegenkomen. Dit is wat je zoekt. Ja, ja. Ja, eigenlijk zijn er inderdaad vier minuscule vieze stukjes ja, keramiek aan de werking. Goed, voorzichtig vrijleggen en dan eronder graven. En als jullie iets vinden, wat is dan de procedure? Moet je dan heel voorzichtig zijn en met kwastjes aan de slag? Ja, kwastjes gebruiken we heel weinig. Meestal is het toch gewoon de graafmachine die het vlak maakt en dan met de schep erachteraan. En als het echt precair wordt, dan pak je nog een keer een troffel. Kwastjes gebruiken we zelden. Meestal is gewoon met de schep de sporen onderzoeken, vondsten verzamelen, alles goed documenteren, goed vastleggen. We hebben een GPS waarmee we op de centimeter nauwkeurig de sporen intekenen. We weten precies waar ze gelegen hebben. Vondsten verzamelen we. Die worden later gedetermineerd, gewassen, schoongemaakt. En daar kunnen we het verhaal mee vertellen van de mensen die hier vroeger geleefd hebben. En een vondst, die ligt hier in de grond, jullie graven die op. Van wie is die? Is het Finders Keepers? Nee. Het is van de samenleving. Dus alles wat wij hier vinden, dat is van de samenleving. En technisch gezien, er zijn provincies die hebben depots. En er zijn gemeentes die hebben depots. En dit moet naar het dichtstbijzijnde depot. In dit geval in Geleen heeft Geleen zelf geen eigen depot. Dus is het van de provincie. Dus het eigendom is de provincie Limburg. Je hoorde redacteur Mika Hoppenbrouwers in gesprek met projectleider bij archeologisch onderzoek Tom Hos. Ja, en dan speciaal voor onze redactiemedewerker Roos Vervelde. Zij gaat haar passie achterna. En dat is cabaret. Speciaal voor haar lievelingsnummer. The Beatles. Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Schitterend. En diezelfde Roos Vervelde waar ik het net over had, die was vorige week in Hebron, een van de grootste steden van Palestina. De bezetting van Israël is daar al decennia gaande, maar de situatie lijkt te verergeren. Onze verslaggever die vertelt over haar ervaring in de stad en krijgt daarbij uitleg van politiek antropoloog en Palestina-kenner Dr. Martijn Dekker. Het is een normale doordeweekse dag wanneer ik met een vriendin van me en een Palestijnse vriend van haar door de drukke straten van Hebron loop. Hebron is een grote Palestijnse stad gevestigd in de westelijke Jordaan-oever. We zigzaggen ons een weg door de auto's, de marktkoopmannen en de kinderen. Hij vertelt dat dit het nieuwe hart is van de stad, omdat mensen zich niet meer veilig voelen in het oude centrum. Dat is sowieso een hele oude stad. Dus echt met bijbelse connotaties. Volgens de overlevering liggen de aartsvaders, dus Abraham en Isaac en Jacob en hun vrouwen, Sarah, Rebecca, Lea, die liggen daar begraven. Dus wat dat betreft een stad met een enorme geschiedenis. Midden in de stad zijn ook een aantal nederzettingen waar Joodse kolonisten wonen. Dus op de hele Westbank, op de hele Westelijke Jordaan, zijn nederzettingen. Sommige zijn ook heel groot. Maar het belangrijkste verschil met die nederzettingen is dus dat ze dus hier midden in een Palestijnse stad zitten. Wat eigenlijk de oude stad is van Hebron. Dus er zitten zo'n tussen de 1500 en 2000 militairen zijn er eigenlijk permanent aanwezig om dus die kolonisten te beschermen en dat gebied af te grendelen. Dus het is daardoor eigenlijk een soort van militaire zone geworden. Terwijl dat vroeger dus het kloppende economische hart van de stad was. Dus er waren enorme markten, heel veel winkels. En eigenlijk het grootste deel ervan, dat is nu gesloten. Dus het doet soms inderdaad eigenlijk bijna aan als een soort van spookstad. Zodra we de oude stad benaderen, verandert de sfeer. De winkelstraten worden smaller en ouder, maar het wordt ook rustiger. Veel winkels zijn dicht en huizen lijken onbewoond. Deze huizen fungeren eigenlijk als muur tussen bezet en onbezet gebied. En daardoor mag er niemand meer wonen. De deuren zijn dichtgelast. Boven ons hoofd, tussen de muren van de huizen, is een gaas gespannen. Daarop ligt allemaal afval. Ons wordt verteld dat dit vanuit de bezette huizen op de Palestijnen wordt gegooid. En dat het gaas nog enigszins bescherming biedt. Wanneer je tussen het afval doorkijkt, zijn er camera's te spotten op de daken. En zelfs Israëlische soldaten die de winkelende Palestijnen in de gaten houden. Is vrede inderdaad de afwezigheid van geweld? Of is dat iets meer? En ik heb het idee dat hier aanvankelijk geprobeerd is om dus het geweld... Om dat dus te vermijden door de groepen eigenlijk heel strak gescheiden te houden. Dus eigenlijk ervoor te zorgen dat de interactie tussen de kolonisten en de lokale bevolking, de Palestijnen, om die dus zoveel mogelijk dus te vermijden. En daar dus eigenlijk een leger tussen te zetten. Het vredesakkoord dat in de jaren 90 is gesloten, dus in 1993, is het zogenaamde Oslo-akkoord of de Oslo-akkoorden. Het zijn eigenlijk een reeks van akkoorden. En het akkoord dat daaruit voort is gekomen, zou in principe in verschillende stappen uitgevoerd worden, waarbij Israël zich voor het grootste gedeelte zou terugtrekken uit de bezette gebieden. Maar eigenlijk dus dat geleidelijk terugtrekken van Israël, dat is gestopt. En dat is het eigenlijk omgekeerd. Dus er zijn steeds meer stukjes van de Westbank die geclaimd worden en toegevoegd worden aan nederzettingen. Samen met een vriendin van mij heb ik de mogelijkheid om de Joodse bezetting te betreden. Onze Palestijnse vriend ontmoet ons aan de andere kant, omdat hij niet door de checkpoints mag. We laten ons paspoort zien en lopen onder de Israëlische vlag door. Er is niemand op straat. De ooit zo bruisende stad is leeg. Er is slechts een groep Joodse toeristen die een groepsfoto maken voor een tank. We lopen langs een Palestijnse begraafplaats waar niemand meer langs mag komen. De onderdrukking van Palestijnen lijkt alleen maar erger te worden. Het uitbreiden van de nederzettingen lijkt alleen maar erger te worden. Dus eigenlijk, het is natuurlijk een voortdurend conflict met af en toe oprispingen van geweld. En de ene keer erger dan de andere keer, of groter dan de andere keer. Ja, het kan niet anders dan dat we afstevenen op een nieuwe ronde van extreem geweld. We komen de Israëlische nederzetting uit via een checkpoint. Aan de andere kant is alles weer hetzelfde. Wanneer we op wat betonblokken gaan zitten wachten op onze Palestijnse vriend, geeft een andere man ons wat chocolade. Ik vraag me af waarom deze aardige mensen hier nog willen blijven. Maar dat is eigenlijk het enige verzet dat ze nog hebben. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Ja, je hoorde dus Roosevelde over Palestina. En het is nu tijd om de regie van vannacht eens even te gaan beluisteren. Eens even kijken waar die zitten. Dag jongens. Hey. Hallo, dat is 1 en dat is 2. Goeienacht. Goeienacht, jongens. De game-industrie is een gigantische sector. Afgelopen jaar alleen al ging er ruim 180 miljard dollar in om. Waar de filmindustrie jaarlijks de Oscars heeft om de beste film te prijzen, heeft de game-industrie de Game Awards. Dit jaar bestaan de awards 10 jaar. Om dit te vieren geeft het Hollywood Bowl Orchestra een speciaal live concert van muziek uit verschillende populaire games. Heb ik me laten vertellen door jullie. Fabian Meesters, Jelle Stam, goedenavond. Jullie zijn hier om meer over te vertellen. Ga je gang, ik ben benieuwd. Ja, dat klopt, Benji. Muziek in games begon namelijk ooit met een paar simpele klanken. Ja, je hoorde het geluid uit de arcade game Pong. Deze game werd in 1972 uitgebracht door het Japanse bedrijf Atari en bevatte nog slechts enkele tonen. Alhoewel dit nog niet echt op muziek leek, was dit wel een belangrijke eerste stap. 8 jaar later klonk de muziek al een stuk melodieuzer. Ja, dat deuntje is je wellicht erg bekend. Het is namelijk het muziekje van het bekende computerspel Tetris uit 1984. In deze periode lijkt het maken van gamemuziek meer op het programmeren dan echt componeren. Die muziek moest namelijk noot voor noot geprogrammeerd worden. Daarom wordt er voor de eerste gamemuziek vaak gebruik gemaakt van onderdelen uit bestaande nummers. Ja, en met vooruitgang van de spelcomputertechnologie groeit ook de muziek mee. De beschikbare geheugenruimte wordt groter en er komt ook meer geluidskanalen bij. Vanaf de late jaren 80 wordt de muziek dan ook echt gemaakt door echte componisten. En bekende game muziek uit deze periode is muziek vanuit de game Super Mario Bros. 3. Met de komst van de CD nam de gamemuziek echt een grote sprong. Vanaf toen was het mogelijkheid om ook muziek van tevoren op te nemen. Ja, en in de begin jaren 2000 begon gamemuziek echt meer te lijken op filmmuziek. Componisten zetten hele orkesten in om de muziek tot leven te laten komen. Ja, je hoorde de soundtrack uit de game Halo. Net als muziek uit populaire films wordt de muziek uit games populairder om ook buiten de games te luisteren. Hoe dat komt, legt dokter Michiel Kamp, muzikoloog aan de Universiteit van Utrecht, uit. In tegenstelling tot films, die kijk je dus 2 uur en dan is die klaar en heb je de muziek gehoord. Muziek in een game hoor je veel vaker, omdat je games veel langer speelt. Dus iedere keer dat je die muziek in verschillende situaties in een game hoort, dan groeit eigenlijk je interesse en de liefde van veel spelers voor die muziek. Dus buiten de game om blijven ze dan nog steeds naar die muziek luisteren vaak. Ja, en alhoewel game muziek veel is gaan lijken op filmmuziek, gaan de componisten toch echt anders te werk. Om een voorbeeld te geven van een game die zeg maar een filmische soundtrack heeft, Red Dead Redemption. Een videogame reeks die zich afspeelt in het Wilde Westen. Dus dan krijg je dus muziek die heel erg zeg maar gebruik maakt van western film, soundtrack, stijlen. En het interessante daaraan is dus dat ze die muziek wel zou moeten componeren, dat die op ieder moment kan veranderen. Dus dat betekent vaak dat ze bijvoorbeeld die muziek de hele tijd op hetzelfde tempo hebben. Dus je kunt niet makkelijk versnellen in zo'n soundtrack. En dat kan een componist die muziek maakt van western juist wel doen. Dus de klanken die lijken vaak, maar dan de muzikale details die verschillen juist. Doordat het zo moeilijk is om muziek te maken die zich aanpast aan de speler. Ja, dus muziek uit games leent tegenwoordig veel elementen uit filmmuziek, maar is dus toch echt een op zichzelf staande genre. Dank. Wat is jullie favoriete game muziek? Ik zit dan toch wel bij Minecraft, de oldschool muziek. Ja, Minecraft. Hè? Ja, bij mij toch Mario, gewoon dat deuntje blijft zo lang in mijn hoofd hangen altijd. Oké, vooruit. Fabian Meesters en Jelle Stam, dank. Hey little girl, you got a whole world swimming at the top of their lungs. They gonna run the world, yeah. Hey little brother, you got a whole wide world reaching for the stars. They ain't fucking with the god of no more. Fucking with the god of no more. See what you've done? You've opened up our eyes to see the truth. Yeah, yeah. What's going on? 'Cause you ain't getting paid. no, no. Come sing it with me. On your shoulders, man, these times are hard. Yeah. So, brothers and sisters, we ain't about to lose what we're supposed to earn. Work for it, get paid for it. We ain't fucking with the cutter no more. See what you've done? You've opened up our eyes and see the truth. Wat een boodschap voor deze maandagochtend. De paarse pultjes met vierkante erwten liggen weer bij de groenteboer. En daar waar de Nederlander hem vroeger altijd had, wordt hij nu alleen nog op kleine schaal verorberd. Nou ja, vers dan. We eten hem nog wel als kaapse raasdonders. Of als captain's dinner. Een dikke, bruine, oude Nederlandse stoofpot met stroop, spek en ingelegde uien. Als krachtvoer werd het vroeger klaargemaakt voor zeelieden op verre tochten over de oceaan. Maar zelfs dat gerecht kent bijna niemand meer. Maar waarom wordt hij niet vaker gegeten? De heerlijke paarse pul met vierkante erwten. Nou, de tijd is weer aangesproken. Het seizoen voor de kapucijners begint. Esther Kuyler, goeienacht. Goeienacht, Benji. Jij bent een agro-ecologische boer bij de ommuurde tuin in Renkum. Zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt helemaal. En jullie verbouwen de kapucijnensoort, de blauwschokker. Ja. Waarom? Ja, dat is echt een hele ouderwetse ras. En waarom? Omdat het lekker is natuurlijk. Belangrijk. Maar ook omdat het een bijzondere erwt is die inderdaad heel weinig nog maar verbouwd wordt. Als je het grootschalig verbouwd wil zien, dan moet je echt naar Zeeland. Het land van de blauwschokkers, zullen we zeggen. Daar wordt het nog wel verbouwd, maar dan inderdaad voor die gedroogde erwt. Maar de ouderwetse soort, die wordt heel aan rijshout geteeld. Tegenwoordig aan netten. Dus daar moet je een heel stellage voor opbouwen. En dat kost natuurlijk heel veel tijd en mankracht. En daar zijn we zeg maar in de moderne landbouw niet meer zo mee bezig. Maar bij kleine lokale agro-ecologische boeren zie je dat nog wel. Hoe kan het dat we ze alleen in juni en juli bij de groenteboer kunnen vinden? Ja, dat heeft gewoon te maken met het groeiseizoen van die erwt. Het is een erwt echt van deze omgeving. Dus hij kiemt als het wat koeler is. Je kunt hem zelfs al in februari zaaien. En dan is hij rond midzomer is hij klaar. Dus wij zijn afgelopen week al begonnen met plukken. En wij telen voor zo'n 90 gezinnen in onze omgeving en voor een winkel aan huis. En dan plukken we dus die hagen eigenlijk vol met paarse peulen. Die plukken we dan leeg en dan gaan ze bij ons in de pakketten en in de winkel. En dan krijgen we allemaal enthousiaste reacties. Omdat het inderdaad iets is wat je eigenlijk amper meer ziet. Inderdaad, de goede groenteboer die houdt van een uitgebreid assortiment. Daar vind je misschien nog. Maar in de supermarkt, daar is het veel te veel werk voor ook. Ja, want mensen, ik moet je eerlijk bekennen, ik zie ze alleen in die potjes altijd. Die bruine erwten. Ja, en dan zijn het ook dus nog bruine erwten. Terwijl als je hem nu vers hebt, dan is hij heel zoet, eigenlijk net als een doperts, maar met veel meer smaak. En die bruine erwten die is dus al een keer gedroogd geweest en toen gewelpt en gekookt. Dus dan lijkt het eigenlijk meer op een bruine boon qua smaak. Terwijl wat je nu vers kan krijgen, dat is echt heel lekker, heel zoet. En je moet ze met de hand plukken, hè? Daarom is die prijs zo hoog. Maar is dat dan ook de reden waarom ze weinig worden gegeten, denk je? Nou, de hoge prijs, misschien dat ook meespeelt. Maar ik denk toch vooral ook het gemak dat mensen tegenwoordig een zak doperwten uit de vriezer trekken. Dat het gewoon veel makkelijker is dan eerst je eigen maaltje kapucijners doppen. Aan de andere kant is er een steeds groter wordende groep consumenten die zegt, hey, maar wij willen juist de contact met ons voedsel en we willen ook weten waar het vandaan komt. Dus daarom gaan we naar die lokale boer en daar gaan we bij zo'n biologische tuin, daar gaan we gewoon zo'n zak met kapucijners halen. En dan zien we tenminste wat we eten en waar het vandaan komt. Ja, dat is wel een movement een beetje. Ja, precies. En gelukkig groeit die groep steeds meer. En denk ik ook dat je dus die kapucijner waarschijnlijk ook weer wat meer terug gaat zien. En ik heb zelf niet echt een idee hoe ik ze klaar kan maken. Misschien dat dat ook wel meespeelt waarom ik ze dan niet koop. Maar hoe maak je ze het lekkers klaar? Eigenlijk, je kookt ze heel kort. Net zoals doppertjes, zeg maar, hoeven ze maar een paar minuutjes te koken. Mm-hmm. En dan zijn ze eigenlijk al goed. Het zie je aan de kleurverschil. En dan, ik doe het liefst gewoon een beetje olijfolie op. Met een paar tomaatjes erbij. Gewoon eigenlijk heel plain eten. Heel lekker. Verder hoef je er niet zoveel mee te doen. Dus die hele zware stoofpot waar je het over hebt, dat is echt een wintervoedsel inderdaad voor als je op reis gaat. Maar ik weet niet, naar Zweden met de boot of zo, dan heb je dat nodig. Of als je in de winter op het land staat te werken. Maar nu wil je het juist als een soort... Zomerse maaltijd. Ja, precies. Nu in juni en juli. En tot slot, ik ben toch benieuwd, is het nou typisch Nederlands? Want dan moeten we het gewoon helemaal gaan claimen en meer gaan eten. Ja, maar het is zeker typisch Nederlands. Je vindt het in België nog wel, want dat was natuurlijk vroeger onze regio, de Lage Landen. Dat is ook al een hele ouderwetse groente. Dus bij ons wordt het best nog wel gegeten en geteeld. Maar inderdaad, in Duitsland, daar kennen ze het al niet meer. Aan de andere kant, als je in moestuinen gaat kijken, daar zul je het misschien nog meer terugvinden. Want tuiners zijn altijd verzamelaars geweest. Dus wij verzamelen eigenlijk al sinds de middeleeuwen willen tuinders alles hebben wat er maar te telen valt. Dus ik teel bijvoorbeeld 400 verschillende soorten groenten. Dat zul je allemaal niet in de supermarkt vinden. Maar er zitten ook heel veel dingen bij. Die komen uit Japan of uit Zuid-Amerika. Maar dan wel van klimaatzones waar groenten groeien die dus hier ook kunnen doen. Dat zie je over de hele wereld. Dus er zijn niet zo heel veel echt speciaal alleen in Nederland geteelde groentes. Maar deze is er wel één van. Het is wel een hele leuke. Duidelijk. Je pleidooi is. En met een mooi kleurtje. Je pleidooi is helemaal binnengekomen. Ik ga aan de slag. Juni, juli, het is kapucijnertijd. Dank je wel, Esther. Ja, eens smakelijk alvast dan. Dank en fijne maandag. Succes. Graag gedaan. Doeg. Fijne dag. Agro-ecologische boer Esther Kuiler. De nacht van KRO en CRV. Een klein stukje van een campagne. Het dragen van een neffie is echt niet wijs. Want een tweede kans krijg je echt niet twice. Ook een boete of een celstraf is echt niet nice. Dus drop je knife en doe wat met je life. Drop ook je knife en leef het tussen 11 en 17 oktober. Duidelijk, je luisterde naar een stukje campagne van Drop Your Knife. Deze campagne is een poging van de overheid om het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. Vandaag wordt zelfs een congres georganiseerd waarbij oudere mensen leren hoe ze de jonge mensen kunnen bereiken door middel van marketing en communicatie. Juri Jansen, goeienacht. Goeienacht. Ja, goedemorgen voor jou, ik begrijp het al. Jij bent creatief directeur van reclamebureau Roorda. Wat vind jij van dit fragment? Hoe klinkt het? Kijk, op zich doen ze een aantal dingen heel goed hier. Ik heb het idee dat het wel ontwikkeld is samen met de doelgroep. Het is ook de muziekscene is opgezocht. En ik denk op zich dat de boodschap ook goed is. Alleen wat je wel een beetje het gevoel hebt, het gaat een beetje mis met dat rijmen van drop je knife en maak wat van je life. Daar heb je toch wel het gevoel dat het echt wel een boomer is die heeft geprobeerd de taal van de jongeren te spreken. Mm-hmm. En dat is een beetje mijn twijfel. Maar verder vind ik er heel veel ingrediënten wel goed aan. Ja, want op het congres proberen ze boomers te laten weten hoe je zoomers moet bereiken. Ja, inderdaad. En zoomers, het gaat er meer over. Ja, het lastige van deze generatie is ook dat je, die zijn eigenlijk 8 uur per dag zijn die op hun mobiel. Die zijn echt continu met digitaal bezig. Je moet, en dat is een gevecht om aandacht. Dus hoe vind je nou die aandacht van die zoomer op hun mobiele telefoon? En daar moet je eigenlijk ons advies dat verplaats je in de belevingswereld van degene tegen wie je het hebt. En dan merk je al vaak dat er dan een fout wordt gemaakt door te overgeneraliseren. Dat we het over jongeren in het algemeen hebben. Terwijl wat wij ook altijd proberen te doen is kijken, ja, tegen welke jongeren hebben we het nou? Want als je dan kijkt van welke leeftijdsgroep heb je het over in jongeren tussen 10 en 13 jaar, tussen 14, 17 of 18 of 23. Die zitten allemaal in een totaal andere ontwikkelingsfase van hun adolescentie. En die hebben dus ook allemaal andere manieren van aanspreken nodig. Bijvoorbeeld die eerste groep die is sterk op zoek naar conformeergedrag. Mm-hmm. Wat heb ik gemeen met anderen? Hoe hoor ik erbij? Je wil bijvoorbeeld juist uitsluiting voorkomen. Terwijl als je bijvoorbeeld tegen jongeren hebt van 14 tot 17... die zijn er veel weer bezig met zelf definiëren en zich afzetten tegen een groep. En die willen juist anders zijn dan anderen. Dus nee, je kan dan soms net de plank helemaal misslaan door een jongere groep op een verkeerde manier aan te spreken. Want als je dan weer een jongere groep neemt van 18 tot 23... die zijn veel bezig eigenlijk met eigen verantwoordelijkheid, eigen identiteit ontwikkelen door autonome keuzes te maken, exploratie. Dus ja, daar moet je eigenlijk op andere knoppen drukken, wil je die groep aanspreken. Dus ja, mensen hebben het altijd snel over de jongeren in het algemeen. Dus, veel vaker kijken ook van ja, tegen welke jongeren hebben we het nou? En we trekken ze ook dan bij je campagneontwikkeling. Wat we vaak doen is, dat noemen we dan co-creatie. Mm-hmm. We ontwikkelen een paar eerste ideeën, maar dan gaan we wel gelijk met de doelgroep om tafel zitten. En kijk, ja, hoe kijken jullie überhaupt zelf tegen het probleem aan? En wat zouden jullie zelf als oplossing bedenken? Nou ja, zo leer je eigenlijk van de doelgroep zelf. Het is eigenlijk het aloude principe, hè? Niet praten over, maar praten met. Ik liet jou net een stukje horen van dus de overheid, die zo'n campagne dan heeft gemaakt. Maar ook jouw bureau heeft een aantal campagnes gemaakt om jongeren te bereiken. Ik heb een klein fragmentje ervan, vind ik wel leuk. Maar meiden, ik doe tranquilo, hè? Weet ik, het is allemaal alcoholvrij. Tranquilo! Ja, want deze campagne was bedoeld om minder alcohol te drinken. Ook studenten werden aangespoord om hun drinkgewoontes te doorbreken met de term drankilo. En dan heb je natuurlijk nog deze campagne, niet te vergeten. Protectie, knal bewust. Ik doe hem op naar je zus, zei je tanga. Knal, knal plan. Doe hem op naar je zus, zei je tanga. Knal, knal plan. Ik denk dat we begrijpen wat er wordt bedoeld. Het was om aan te sporen om een vuurwerkbril te gebruiken. De knal planga. Hoe werd dit ontvangen door de jeugd? Want die drankilo, die zegt mij wel wat namelijk. Ja, kijk, de jeugd, daar de jeugd is eigenlijk, dat heb je hier over die verschillende leeftijdsgroepen, opgegroeid met niks 18. Die zijn al gewend, tot een bepaalde leeftijd, roken en drinken niet. Dat is een campagne die we hebben ook ontwikkeld. Maar eigenlijk het interessante was, die was heel erg op die eerste doelgroep gericht, tot onder de 18, vanaf 12 jaar eigenlijk. En wat met de drankilo campagne, die is eigenlijk veel breder. Want het lijkt haast wel in het dagelijks leven dat je moet verontschuldigen op het moment dat je alcohol wil overslaan. Hè. Als je op een feestje bent en je zegt, nee, doe maar even een frisje. Dan denk je, oh, heb je morgen een belangrijk college, moet je afrijden of ben je zwanger, krijg je er vaak al wat vraag, met name als dame het laatste. Maar ja, het is een beetje raar dat je moet verontschuldigen om niet te moeten drinken. En ja, daarom hebben wij een termendag drankilo gehad. Zeg, ja, ik doe even een avondje drankilo, of ik doe een uurtje drankilo, of ik sla een rondje over en doe een rondje drankilo. En dan, het helpt om een nieuwe term te ontwikkelen, waardoor je iets wat lastig bespreekbaar is, makkelijk bespreekbaar is. En dat was eigenlijk ook met niks 18, kon je als ouders zeggen wij zijn ouders van niks, dus bij ons is er op een feestje is er geen alcohol. Je kunt ook op het moment dat je de kroeg in gaat en je wil even duidelijk maken dat je nog moet rijden, zeg je, ik ben de Bob. Ja, dan weet iedereen ook precies, dan ga je niet zeggen, ja, nee, ik kan vanavond niet rijden of niet drinken, want ik moet nog auto rijden. Dat is niet zo tof om uit te dragen. Als je gewoon zegt, ik ben Bob of ik doe een rondje drankilo. Ja, dat maakt bespreekbaarder. En met name voor studenten zochten we ook een term die voor hun eigenlijk wat aansprekender is dan gewoon niks 18 of Bob. Nou, dat is drankilo geworden. Ja, ik vind hem leuk, van drankilo. Hebben we toch nog een keertje benoemd. Dat is ook heel goed van zo'n campagne. Hè? Nog herhaling. De kracht van herhaling. Exact, ja. En dan helpt soms ook rijmen. Bijvoorbeeld, meneer Bob zegt het hardop. Precies. Dat is een regel die ook makkelijk blijft hangen. En daar zit ook weer een tip in. Namelijk, als je wilt dat mensen consistent zijn in hun gedrag. Ja, dat noemen we een commitment, consistentie. Dat laat het ze zelf uitspreken. Dus meneer Bob zegt het hardop. Hè? Zelfs als jij wil voornemen om vaak naar een sportschool te gaan. Dan helpt het om het tegen vier vrienden te zeggen. Want op het moment dan heb je je uitgesproken en dan is de kans ook groter dat je je commit. Dus nou weet je, in dat geval, ik ga deze ochtend naar de sportschool. Eens kijken of het werkt. Jury, dank je wel voor dit inzichtje. En een fijne maandag. Hoi. Ja, en we zijn alweer aangekomen aan de laatste minuut van de Nacht van Caro NCV. Tegenover mij zit Merel Wielaert. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben bij vroeg? We gaan vooruitblikken. 1 juli is het 150 jaar geleden, afschaffing slavernij. De hele week staat in het teken van die dag, Kitty Kotti. En we gaan elke dag een ander aspect van dit enorme geschiedenisverhaal aanstippen. En deze ochtend heb ik te gast Esther Captain, historicus en senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Nou, een belangrijk onderwerp. Zeker. Leuk, ik ga luisteren. Dankjewel. Tot zover de Nacht van Caro NCV van maandag 26 juni. Volgende week zijn we natuurlijk weer, maar ook morgen zijn we er met de Nacht van Bien en Vara. Luister vooral morgen weer om 2 uur 's nachts. Tot volgende week. Doeg, doeg. NPO Radio 1. 5